رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا هو شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم دا سورۃ آل عمران شروع دے رکو دویما رکو کے اول تخویف دنیاوی اخروی بیا تزہید فی الدنیا او بیا صفات المخلصین والبشارت لهم او ننا امدار رکو کے دعوی توحید سرد دلائلونا او دفع دا شبی سوار دے دلا پا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا بارکی او قباحت اہل کتاب دا خود رکو مختصر خلاصہ وا تخویف دنیاوی اخروی یو تزہید فی الدنیا دوا او صفات المخلصین مال بشارت لهم درے دعوی توحید سرد دلائل سلور دفع دشبه پینزو او د اهل کتاب و قباحتم ذکر کی گی شپک دیرو کو کې دا شپک خبر ذکر کی او دا خلاصه د مشرانو د وینا مطابق آیت نمبر پگشتما پوری دادویم ایسدہ او دیکی دا توحید چکم بابو اگے کے دویم ایسدہ او داغیم شپک خبر خلاصہ دا دیسی ختم دو وقت کے بے انشاءاللہ آگا بیا مقرر کو شهد الله گوئی کئی اللہ ددے خبر چلا الہ الا ہو دا شهدہ چکل نسبت اللہ توشی ندا پمانا دا بیان سر رازی نو معنا دا دا بینا لخلقه الله بیانی خلق تا دا مثلا چه انه لا اله الا هو دا شهده پا معنا دا بینا بینا لخلقه الله پا المخلوق تا بیانی مسله دا چې لا اله الا هو نشتا لایق د عبادت سوا د الله نه بل څوک دا لا اله الا هو دا ودا او دا شهد الله دا دلیل وحی دی شهد الله بیان کوي الله د دې خبرې چې لا اله الا هو والملائکۃ او اقرار کوي فرشته والملائکۃ بالاقرار او اقرار کوي فرشته و اولو العلم او عقیده ساتی خواندان دا علم پده مسئله بانده دا دره والا دا دی لا اله الا هو سر لگی نو دا شهده دلیل وحی ده او دا دغا چه ده والملائکتو و اولو العلم دا دلیل نقلی دے والملائکتو ملک اقرار کئی دے دے مسئلے چی لا الہ الا ہو و اولو العلم او خواندان دے علم عقیدہ ساتی دے دے مسئلے چی لا الہ الا ہو او قائمًا بالقسط دا حال دے دا لفظ اللہ نا او دا قائمًا بالقسط مانا دا قسط یو مانا قائمًا بتدبیر مخلوقاته اللہ بیان کئی پدا سیال کے چوالار دے پا تدبیر دا خپل مخلوق باندے دا خپل مخلوق تدبیر اغا کئی دا مخلوق دا نظام چلولو پروگرام آغا کئی دا اختیار او دا واک دا آغا سخده لا اله الا هو دا قائمًا بالقسط دا دلیل عقلی شو او بیاوی لا اله الا هو العزیز الحکیم ما مخ کی تاستوی چی اول دعوی و اس نتیجہ او دا خبرہ فدی مقام کی تبیین الفرقان کرے دا چه دا اول کی دعوی ذکر شوا او دا آخر کی چه دین دا بیا نتیجه دا تیبیان الفرقان وی دا حلت الاولا حلت محلت دعوی والشهادت والثانية حلت محل الحكم دا اول لا اله الا هو دا فزيد دعوه ده او دا دوهم چه دين حلت محل الحكم دا فزيد حكم ده دا فزيد حكم ده د تبیان الفرقان لیکلی دی چه پا بیت اللہ شریف کے دریس و شپیت بوتانو دا کعبین گیر پیر او چه کل پا مدینه منوره کی دا آیات نازل شه ناغ بوتان اغا طول را پری وطل خرر نسج جدن اغا طول را پری وطل خودی آیات کی او بل اهم خبر را او اغا دے فضیلت تا اہل علم پا دے کی فضل دا اہل علم ذکر کئی ما تاستویلو چی قرآن دا علم و دا اہل علم دیر خیستا پروگرام ذکر کلی او العلم والعلماء فی ذوی القرآن دی بارکی دا قرآن شریف هدایات مارا جمع کلی نمو پسیرینو دا وینا مطابق پا دی نمبان دلتا تبیان الفرقان وی فی هذه الآیت دلیل على فضل العلم و شرف العلماء فدی آیت کی دلیل دے ففضل دا علم و پشرف دا علماء باندے لأنه لو کان احد اشرف من العلماء زکا کیو کس اشرف دا علماء وی که یو کس اشرف تا علماء وی لقرنهم الله تعالی بی اسمه و اسم الملائکته نا اللہ باغا یو دیکڑه وی دخپل نم سر و دنم د پرشتو سر کما قرن اسم العلماء لکا سنگه چه اسم دا عالمانو یو دیکڑه دی گورا اللہ وی زبیان کوم وی پرشتو اقرار کئی وی عالمان قیده ساتی نو دا عالمان نم چی دی نو دا اللہ دا خپل نم و دا پرشتو دا نم سره ذکر کرده نو که دا عالم مقام چت نوی نو دا دا نم بولی چی دی نو پا دنیا که تاس کوری چی سوک چو اشتحارم چاپ کئی نو چی کم عالمان غطی نو آغا پا یو صف کی ذکر کی نمونا او چه کم دا کم درجی وی اعلان دی پنری خط کی ذکر کی اللہ دا علمان نم دا پرشتو دا نم سرا ذکر کرده او دا خپل نم سرا ذکر کرده دا دا علم دا فضیلت واضح دلیل دی بیاد وی روایات ذکر کړي او روایات د علم د فضیلت باره کې چې عالمان چې دي دا د انبیاء ورثه دي او چې عالم حق نو د دریاب بیان داغه د پاره بخنه غواړي د آیات فضیلت کې کتابونو لیکلي دي چه کم سڑیو دکی گی او دے دایا توئی چه شاید اللہ انہو لا الہ آخرہ پولی دایا توئی نو دے انسان دا پارا اللہ پرشتے مقرر کی او دے دا پارا دا بخن سوال کی نو دے او دکی دو وقت کی دے آیت دا یو خاص راغل دے فضیلت د دې د لستو ارش په حاصل کا سعادت الله دې زما سره نصیب کا جنت نو دا آیت مبارک داوا سره توحید نه د سره دلایل نه داوا توحید سره دلایل نه په دې باندې مشتمل هم ان الدين عند الله الاسلام یقینا دین د الله په نزد اسلام دین معتبر دین معتبر د الله په نزد اسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نه کړه کسانو چې ورکه شو د کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس نا چراغ لده دیتا علم بغیم بینهم دا وجه دا بغینا پا منس پلکے دا وجه دا حسدنا دا کنینا پا خپل منس کے کار کنی خراب کرے کنی چی دا دا دا اهل علم دا پارا لوی افت تی لوی افت تی دی پا خپل عام جنس عملہ کئی دا کینی پا وجبان اختلاف که دا دلیل پا بنیادی او دا دیانت پا بنیادی ناغا گناہ ندا و چې اختلاف د بغي په بنیاد شینو دا جرم بغي هم بینهم د دیو جنا اوس خیال کول پکار دی چې زده چا سره اختلاف کوم نو دا په ذاتی حسد مبنی دی کنا د دلایل په اختلاف باندې مبنی دی بغي هم بینهم بغي په مز ددای وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ يَسُبْتُ كُفُرُ كِي پَيَاتُنُ دَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابُ وَاللَّهَ دَي جَلِّ سَابُ وَلَا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَا لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَانِي فَإِنْ حَاجُّوكَ دیتَ مُنْ قباحت تا یهود ویلے خو تعبیر داسم کی دیشی طریقہ دا دعوت پا انحاد جو کا کچر دی تاثر جگڑا کئی تاثر خلاف کئی فقل اسلم تو وجہی للہ نطور توائی چه ماس پارل دیخ پر زان اللہ تا ومن اتبان او سوک چی زماتا بداری نابم زان سپاری اللہ تا زان با اللہ تا سپاری گورا دا انسان کمال اغا وقت کے نصیب شی چکر دے پا یقین و پا عقیدہ سر زان اللہ تا سپاری چی پا یقین و پا عقیدہ کم سری زان اللہ تا سپارو نو دا کامل سعادت مالک شی دا انبیاءو شیووا اللہ تزان سپارن دا نیکانو شیووا اللہ تزان سپارن اللہ غزات تی چا غصر زان امانت کی انو نزائی کی گی وجہ ہے ذکر کرا اسلم تو وجہی مراد تینا ذات تی منا اسلم تو ذاتی و تعبیری تی پا وجہ سرو کدا ولی جلالین دیده پارا وجه وی و خص الوجه بی ذکره لشرفه او خاص و الوجه ذکره و دا وجهه لشرفه ذکر چه اعداو که دا وجه شریف ده مخ شریف ده حدیث کی رازی مخ بانده با پلق نور کی مخ بانده با پلق نور کی وقل للذين اوتوا الكتاب اوایا کسانو ته چې ورکړې شوی دی کتاب ولوميون اميانو ته ولوميجين اميانو دا اميان سوکتی هم مشرک العرب انو کتما وردی وی دا مشرکان د عرب یهود توایا نسوارا توایا مشرکان د عرب توایا اسلمتم دا استفهام دی خو په معنا د امر سره معنا دا د اسلمو تاسو اسلام وروړي اسلمو تاسو اسلام وروړي فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا كَثِيرٌ دوی اسلام روڑی فَقَدْ اهْتَدَوْا یقیناً کامیاب شدی فَإِنْ أَسْلَمُوا کدی اسلام روڑ فَقَدْ اهْتَدَوْا یقیناً کامیاب شو وَإِنْ تَوَلَّوْا كَثِيرٌ دیو گرد دل فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ دا وین تولو شرط او جزا و پتی وین تولو فلا تحزن کدیو گرد دلی نبینو تمخب کی گا فا انما علیک البلاغ بیشک فتابان دی رسول دی واللہو بصیرم بالعباد اللہ لیدن کدی پخپلو بندگانو باندی تم اصلو رسول نور الله ته پته ده نیک بد هغه پېژن حساب کتاب باغه کوي ور سره اوس مخکې دریم نمبر رکو شروع کی آی کې ابتدا کې تشجیع ده تشجیع او تخویف ده بادر شامه صلی الله علیه و دا مسئلہ سے چاہ رسول وائی قربانے کڑے او تخویف دے کا مسئلہ نرسی سوکا نمانی نیل عذاب دی دنیا آخرت کی اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ اِقِنَنَا کَسَانْ جِ کُفر قَيْ بِآیَاتِ اللَّهِ پَيَتُنُ دَ اللَّهِ بَانْدِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَا وَجْنِ پِغَمْبَرَانْ بِغَيْرِ حَقٍ بَغَيْرِ دَسُ جُرُمْنَا و یقتلون الذین اوجنا کسان یامرون بالقسط فی امر کی انصاف من الناس خلقنا دا کافران دو قسم خلق و یو خوان بیا وجنی یو هغه خلق وجنی چې هغه امر کوي په قسط سره منه په توحید سره امر کوي نو دوی هغه وجنی فبشرهم نذير ورقديتا بعذاب اليم فعذاب درناک سلام فبشرهم من عالمهم وذكر البشاره تحكم جلالن ذکر د بشارت چه دی دا تحكم دی زکه چه بشارت د خوشاله خبره باندې ورکولې کی دا او غم دی نو دیتا چې دا بشارت ویلی شي نو دا تحکم دی فبشرهم عالمهم دیتا اطلاع ورکا نو ذکر دی بشارت دا دیتا یو قسم لدرد رسول دی روحانی اولائک اللذین دا کسان دی حبیدتا معلوم برباد دی عملون دی فی دنیا پا دنیا کے والآخرت فآخرت کے وما لهم نبی دید پارا من ناصرین شکم دادیان علم ترائی للذین تنگور کسانتا اوتو نصیبا من الكتاب تورک شیدا لگا غنت برخا دا کتاب لگا غنت برخا دا کتاب ورک شیدا یو دعونا دیتا بلل شدوی الی کتاب اللہ کتاب دا اللہ تعالی حکم بینہم چی دا اللہ کتاب دا دی پمینس کے مستیسلو کی دی دیتا بلل شی چی دا اللہ کتاب دا دی بارک فیسلو کی سمیت واللہ بیا کردی فریقم منہم یوڈل ادوینا وهم مورزون او دی اعراض کئی آپ احسلا بیا نمن ذالک ادا بینهم دی چی دی قالو ویدی لن تمسن النارو اس کلا نمسکی منگل را اور الا ایام مادودات مگر اگر وزی دشمیر اگر وزی دشمیر راجح قول داری چی دیوی چی منگ سلوی خورد دسخی عبادت کرد او دا سلوی خورد چې موسی علی السلام کوی تور د تلو مونږ د سخی عبادت کړي نو دا غروسی به مونږ له سزا را کولش او باقی به مونږ بیا خوشاله یو مونږ ته بس تکلیف نه ای الله یو غرهم دوککه چولی دی لرا فی دینهم پر دین خپل کې ما کانو یفترون ا خبرو چې دی د ځان نه جوړول دای اصل کې د بے دلیل او بے سند او خبرو دوکا کړی بعد قصې داسې مشهور شي چې هغه په عوامو کې د دلیل زیونی شي د دلیل هغه سبا قصې کوي په قصو پس روان او هغه قصې هغه داسې غني چې ته به دا د قران تکي نو دا یوه دغه چې یو يهود دای غرهم پی دینهم دوکا که چولیو دی لرا دین خپل پا دین خپل کی ما کانو یفترون آغا خبرو چی دی دا زان نا جوڑو لے مدارک وی فمن افترائهم قولهم نحنو ابناء اللہ و احباؤو دیو افترا دام جوڑا کرو وی منگ ابنا دا اللہ یو او منگ احبا دا اللہ یو دوستان دا اللہ یو دا با دی زان تاوی اس تقوی پی اخروی پا کیفا سرنگ حال بی ازا جمانا هم کلچ مورا جمع کدی لرا لیوم ان لارے و فیہی پاور وست کے چشک نشتا پائے کے دا نام پا مانا دا فی سرن فی یومن پا دا سروس کے بیرا جمع کو لا رے بفی ہی چی پا غروس کے شک نشتگے اگر وز راجی دا روان دا دا غی پراتلو کس شک نشتا وفیت کل نفس پورا بور کرشی ہر یو نفس تا ما کسبت دلتا مضاف حضب جزا او ما کسبت بدل دای چلی کسب کرے ہو وهم لا يظلمون فذيبا ظلمون شي دیده پوره دا یوسو خبره دا آغ آیات واللسم نذکر اول دعوه توحید سره دلائلو دویم دفع دا شبه دیوی ابن الله کتابونو کې موجود دی عالمان دعوه چه ابن الله دی جواب دار صدا خدا علمانو بغیر دا کینه په بنیاد وی دا حق خلاف لگیا دا درم طریقه دا دعوت دعوت پا سنگور که آغا با لحجه نرم استعمانه او سلورم خبروا تشجیع پینزم و حال دا یهود وش بکم و تخویف اخرمی اسو قل اللهم مالک الملك دیغه نه بیا درې مېسه شروع شول دا به 64 آیات پورې 64 نمبر آیات دا به هغه پورې روان او دې کې با یو څو خبره ذکر کیږي ورومبه خبره داوا د توحید سره د دلایل اثبات توحید بالدلائل قورا قلوا اے نبی اللہم مالک الملک اے اللہ باچان دا طوللم تل تل ملک ورکے باچی دا دنیا من تشاہو چاہتا تدی خوغشی و تنزع الملک من من تشا او خلی باچی دا چانا تدی خوغشی وتعز من تشاء او عزت ورکه ته چاته چې خوخشي وتذل من تشاء ذلت ورکه چاته چې د خوښي عزت او ذلت تعالی کړي بيدک الخير تعالی کړي استادست قدرت کړي خیر رسول نو التسهيل في علوم التنزيل وي والشر بذلت كه عطف بيدک الخير استا پلاس کې خیر ده او شر استا پلاس کې شر ده انك على كل شيء قدير يقينا يت پارشد باندې قدرت والا نو دا دعوا الله مالك الملك الله تبارک و تعالی باتان ټول اغستا دسته قدرت کی او ته باسی ورکه اله عزت او ذلت داستا لاس کې دي خیر او شر ستا لاس کې دي ته قدرت والے پار شیبان دي هده کې دا داوی دي د توحید او ورسره ورسره دلائلم دي د حدیث کې راځي چې اخنع الاسماء دا قاضی القضات شانشاه مالک الملک شانشاه شانشاه نو مخادل خکار نه ده ځکه شانشاه معنا د بادشاهانو بادشاه نو د بادشاهانو بادشاه څوک دی الله دی د بادشاهانو بادشاه الله دی د دیو جنا شانشاه نو مخادل احادیثو که من راغلی ده سوک بشنشانم نگ اس ده مخ کی آیات کی دا پینزه جملی ده و پینزه دلائل ده بقره که مستاس و خیالو یوزه کی پینزه دلائلو تولج اللیلا فی النهار تن نباس شپیل را پروس که دا کار بل سوک نشکول زکت مالک الملک د جهان باچا ته دا کار بل سوک نشکول او طول دو النهار فی اللیل من باسر وزل را پشپک دا کار دا بلچا نده نو تی مالک الملک تخرج الحیا من المیت درم جمله ترو باسی مڑی لرا دا جم دینا اے رو باسی تیغا دا دانے دا کار نشکوری و رب السوکے خانے اقرارو کا پدی مکوابانے اللہم مالک الملک چه اللہ تا مالک الملک و تخرج الحی رو باسی بچی لرا اے چرگوٹی لرا من المیت دا انڈے دا دے اقرارو کا پسی اقیدا ورنو بخر ڈنڈے پیشکا کتا دا اقیدی توحید اقرار نکے غصے با اگروزو نبو یو ڈنڈے بوی دا پرشتو کنا ناغا و بیا سکی کنا اللہ ری منگا اتاسو تیو ساتی تو خرجو الحیارو باسی چرگوٹے دا چرگے بچے من المیت دا انڈے فدی عقیدہ و ساتا کنیو بخر دنڈے تیشو او بیا و تخرج الحیاء رو باسی کافر من المیت دا موحدنا داکار سوک کئی دا تخرج الحیاء رو باسی موحد من المیت اذا کافرنا حی نمراد موحد و مسلمان او میت نمراد کافر و مشرک او گورا دا اللہ شان روباسی مسلمان دا شاد کافرنا فرمان او گورا طالب جان او آیا اللهم مالک الملک اے بادشاہ دا ټول جهان دا دلائل دی کنا بیا و تخرج المیت من الحی دا غوصل تکا رو باسط دانا دا تیغینا رو باسط آنڈا دا چرگینا رو باسط مشرک دا معاہدنا مسلمان دا کافرنا و ترزق من تشاؤو بغیر حساب او تروزی ورکی اللہ چاہتا چستاق و غشی بغیر حساب کتابا دا بغیر حساب دو معنی یو معنی دا بغیر حساب روزی ورکی دیرا پریمان روزی ورکی روزی ورکی پریمان دیرا ورکی یو دا معنی او دویم بغیر حساب ان معنی بید اسبابو بید اسباب روزی ورکی تو چی ورکی نو بی اسباب روزی ورکی الله والله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ترك موالات دا دائم خبر اول خبر اثبات التوحيد فدلائل دائم خبر ترك موالات کافرانو سره بيدینو خلقو سره تعلق پرې و دا غلطو خلقو سره ناس ته پاس ته پرې و د دې اثری الله ویلا یتخذ المؤمنین الکافرین نبنسی مؤمنان کافرانو لرولیا اپد اوس ته سره من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نو مې فل ذلک سو کدا کارو کی فليس من الله في شيء انه ده الله ده طرفنا فحشي کې ده الله ر طرفنا فحشي کې ده الله پنيز ده ايش نه ده الا ان تتقوا منهم تقا ده دې څه مطلب دی یو مطلب خدا دې الا ان تتقوا مگر چې ځانو ساته تاسو د دی نه تو قاپ ځان ساتلو سره چې مکمل ځان ته ساتې او نه نزدې کېږي وته نو الله به د الله پنځ شش د الله پنځ به الله شش چې ته دی نه ځانو سات او یاد ده إلا أن تتقوا منهم تقامنا إلا أن تخافوا منهم تلف النفس أو عزوا من أعضائكم إمام جساس وي أحكام القرآن سي كافر سرب تعلق نساته مگر أغا صورت كبا أغا سرب تعلق وجور ساته كم صورت كي ريگه كي دا نفس و ياد آن دا عام دا اندامونو خطره دا دارا نکت کئی نو دغا صورت کی بور سرا گڑ بڑ کے خان مدارات و توخی تکڑے تازے خوشانے جمدی گڑندی دا سی بور سرا نو دڑا نا بور سرا مینہ نا کے خان خو الفاظو کی بور سرا آغا برا سی لوبے را لوبے او ځان بته بچکه د په شر د پاره بو سره نو دا دو مطلب دی و یحذرکم الله الا تاسل ری نفس او عذاب قلنا ویل الله المسویر خاص الله تو فسدا قل و ان تخفوا ما فی صدورکم کتر تاسو پټ کیا جستا سو پسینو کی دی اپ سینو کس دی ان تخفو کپٹ کے تاسو ما فی صدورکم اغا چی پسینو ستاسو کی دی پسینو کی دی پٹکڑی و عداوت و دشمنی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا او مین دا کافران پٹکڑی و ان تخفو ما فی صدورکم من مودت الکفار او تبدوه یا کارکه تاسو غیلرا قولا و فعلا ستاسو د قولو د فعل نخ کارشی یعلم الله نپیگی پاغی بانده اللہ فیجازیکم خیالو کون فیجازیکم اللہ با تاستا داغی بدل بدل تدر کی فیجازیکم دا خیالو کا آیات کے دروٹو کون این تخبو ما پی صدورکم کتاسو پٹوئی اغا چستاسو پسینو کی دی مم مودت الکفار د منی د کافرانو نا او تبدوه یا تاسو خکار کوئی اغیل را قولا فقول خکار کوئی او فعلا یا ففعل کے خکار کوئی که قول کارکوئی که فیل کارکوئی ندرم یعلمه اللہ اللہ پاغیبان پویده نمانا دادا چی پیو جازی کم اللہ بتاسولا داغی بدل در کئی سزا بدر کئی پیو جازی کم تاستا با سزا در کئی داغی ویعلم فی ذل ما فی السماوات و مخلوق الاسمان و ما فی الارض و مخلوق الذمک والله على كل شيء قدير الله دے پارسی زبان قدرت والا واستخفی فی اخروی درم نمبر یوم تجد كل نفس فذغرت بیاب می هر یو نفس بیاب مومی هر یو نفس ما عملت اغاچ دا عمل کری من خیر دا خیرنا محضرا حاضر وما عملت وغسد عمل کری من سوء اند بدینا تود خوکنی لو ان بینها و بینه چید دی نفس و دد پمیس کی امدن بعید زمان دیرا گورا بیا بمین هر یو نفس ما عملت عمل پر عمل خوب نمونی عمل خوی ذا طلب پی دفت تلاشا دی خودل تتنا جزا امراد یوم تجد کل نفس جزا اما کسب عاملت جزا دا اغی جزا عمل کری چکم عمل اکری دا اغی جزا ببیابونی او دا عاملت ہو دیدلتا کی ہو پڑتے دا من خیر دا اقی ما بیان دے او محضرن دا تجد مفول لے وما عملت من سوء او کم چد بد عمل کری اغبن بیامونی تودو دا نفس فخوخ کنی لو ان بینها چه کاشوی دا دے نفس و بینهو او دا دے عمل پمینس کے یا بینها پمینز دا نفس کی و بینهو و پمینز دروز کی دا دی عمل او دا دی روز مینز کی وی امدن بعیدن زمان دیرا دا دی روز او دا دی نفس پمینز کی وی یا دا بینهو زمیر دی یوم تراجی دا ناپرمان چی دی عذاب تو گوری نو دی با دا دی روزی نا نفرتو کی چی زماو دا دی روزی منس کی اما دم بعید مسافت دیر او یا چی دی دا خپل عمل سزا تو گوری نو دی باوی چی یہ کاشی وی زماو دا دی عمل پا منس کی زمان ډیرا د چې د خپل عمل ته ګورینو بوي چې یا غراب البین لیت بینی و بینک بود المشرقین دا عمل نه بدیر تیخت کوشش کوي چې هاي زما استامس کې د مشرق او د مغرب عمر پاس لوي چې زستانه لري او ته زمانه لري دا چغه بده وهي ويحذركم الله نفسه او يريتا سدر الله بادشاہ نفسه د خپل ذاتنا زمانہ فرمانی مکو او زما بغاوت مکو والله رؤوف بالعباد الله نرمی کو ان کې د خپل بندگانو قول ان کنتم تحبون الله دین ارستو شروع کیږي الحس علی اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی ور کول پہ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے بدین رست صدا تیزی دا تیزی چی دا نبی اتباعو کا قل ان کنتم تحبون اللہ تو اے نبی کچر تاسمین کوئی دا اللہ سرا فَتَّبِعُونِي زَمَا تَابِدَارْ شَيُّحْبِبْكُمَ اللَّهُ اللَّهَ بَعَتَا اُسْرَ مِنَوْ كِي زَمَا تَابِدَارْ شَيُّ نُو اللَّهَ بَدَرْ سَرَ مِنَوْ كِي دا اللَّهَ مِنَا فَيَتِّبَادَ نَبِي كَرِيم صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ سَلَّمْ كِدَا اینو کتا گیر پری خودا په طریقه د نبی کریم نو دا الله مینه دا تا سره ستاگیری سره نو کتا خادیو که په طریقه دا پیغمبر نو دا الله مینه دا ستاگیری سره او کتا خپل تجارت او معاش تی په طریقه دا پیغمبر که دا الله مینه دا سره کارا خبر خدا علا چه دا دا عمل په بنیاد پر صرف د جبې زبانی جمع او خرص نه وي ويغفر لكم ذنوبكم او او به ختاس ته ګونو نستاسو الله دې بخون کې مهربان یو خدا څه دا چې سړی دا وای چې عاشق ما عمرم در پسې او جالم اشپر وز پوچی داسی وطاو گوری نو نی جامع دا پیغمبر پتری کئی نی بدن دا پیغمبر سلام مبارک پتری کئی باندی او چی غم تیو گوری خاده تیو گوری بعد خو پکی گیرم والی او ای زمان شقیم او های های عشق خو سنخی لری کنه خواه عشق سنخی لری انگریز مسلمان شیخ پلوان و اتوی گیره مپیده وی مسلمانان خو گیره نپیده وی زخو در رسول الله غلام ما در مسلمان که گیره نپیده نزما خو ایمان پا مسلمان نگه روڑه پا رسول الله می روڑه گیره ولی نپیده زما حضرت پری سره زبا نه پری دم دا انګریز خبره و نو مسلم نو مسلمان د دې مدارک دې رخ کړی خبره هغه وای من ادعا محبت الله سوک چه داوا کوي د محبت الله وخالف سنت رسوله او خلاف کوي د سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فهو کذاب ندا دروغ جنده ګاډری دی وکتاب الله یکذبه او د الله کتاب د تکذیب کوي کتاب الله یکذبه من ادعا محبت الله من ادعا محبت الله وخالف سنت رسوله فهو کذاب وکتاب الله یکذبه سوک چی دعوی کئی دا محبت الله او خلاف کوي د سنت رسول الله نو دا د دروغجن او کتاب د الله د تکذیب کوي چې د دروغجن دی کتاب الله یو کسب دا دمدارک وینا دا عمل نه په پته لګي دلته رول مانی او دارنگی ابن قیم رحمت اللہ علیہ آغا ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی ویزار ایتا من یذکر محبت اللہ کلچ تو اوی نیغا سری لرا چه دعوه کئی دا محبت تا اللہ او ویسفق بیده او لاسون اپلقی ویترب و چتیگی را اخلاسیگی ویسعق و چغا پکی وواسی فلا شک کنو دے که شک نشتا چه انہو لا یعرف من اللہ ولا یدری ما محبت اللہ دے نا اللہ پی جنی انو محبت تا اللہ پی جنی چھ دے دا اللہ نم سرا لا سنوئی پڑاقی بیو شکی کی او مستی کی او خودی نو دا سرے دے نا پدے پوئی دے چھ دا اللہ ذات دا غصہ حقیقت او نا پدے پوئی دے چھ محبت تا اللہ سشے دے دیر کسان دے ذکر کے پی جذبہ گنتے راش اوزان اولی رولی حسن بسلی سے بوئی دے منگ دا کوٹے پسر کینو بیاو تا ذکر کو دے دے اوڑخ آج دے دے وی بیاو اوڑخی دا آغا دے ما کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ها کذا اصحاب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نو اغیبان دا کیفیتون نرات دے آیت کے اتباع سنت بانی غد انام اعلان شوئے ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قولوا آیاتیو اللہ تابداری دا اللہ کوئی والرسول دا پیغمبر فا ان تولو کچرے تولو کچرے دی ووڑی دل فا ان اللہ لا يحب الكافرین یا فا ان تولو تایا وحضرت فا ان تولو کچرے تاسو ووڑی دی فإن الله لا يحب الكافرين الله من نكيد كافران سرا دي ده نرستو سلورم نمبر خبرا تینزم نمبر عبدیت عیسى علیہ السلام ذکر کی تفصیلا اول ده عیسى علیہ السلام خاندان ذکر کی چاہ ابن اللہ نو ده غخو خاندانو نیوانی کئیو پورا پروگرامو او تاسو آئے چه اغا ابن اللہ دے ستاسو خبر اٹک ندا ابن اللہ نو ان اللہ استفائقن اللہ غور کردے سنگے غور کردے قرطبی وی اختارهم للنبوت اختارهم للنبوت الله غور کړ دې دې د پارا د نبوت یاد اته ان الله اصطفى دینا دین آدم مضاف حذف الله غور کړ دې دین د آدم او د نوح او د آل ابراهیم او د آل عمران د آل عمران نا نکتم اور دی وای موسی او هارون مراد دی او دویم توجیه داره چې د آل عمران نمراد د عیسی علیه السلام. نو دا آدم علیه السلام او دا نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام دا انبیاء علیه السلام اولو العظمو دا دوی ذکرو که خاص علی العالمین پا مخلوقاتو دا زمان اقبل بانده ذریتم بعضها من بعض دوله عدی بعض دا بعضنا اللہ دے وریدن کے پیدن کے اذ قالت امرات و عمران کل چویل خدد عمران دا دی نم حن یا دی امام قرطبی وی وحی حن تو دا حن بی بی دا دے ویلو رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا اے اللہ ما منخ تکڑی دا نظرت لکا ما منل دستا دا پارا ما پی بطنی آچی دا ما پخیٹ کرے محررن ازاد فتقبل منی نتی قبول کا زمانا تی قبول کا زمانا انکا انتا سمیع العلیم یا اللہ توریدن کے اپیدن کے نگورا دا بی بی مریم مور وی وی یا اللہ ما منخ تکرد ما فی بطنی دا اغشی چیزا ما پخیر تکرد محررن ازعاد بی محررن ازاد. امام مجاہد دا محررن مانا کرے را خالصا لا یخالطه شیء من امر الدنیا دا خز دا قربانی کر وی انی نظرت لکا ما فی بطنی اے اللہ زما پکیده چکم بسی دی دا ما منخ تکڑی دا محررن دیبا محررن خالصا دیبا خالصی لا یخالطو شیئن من امر الدنیا نبا گڑی کی دسرا یو شید امر دا دنیا نا دا امر د دنیا نه بعد سر یو شینی گټ بچی وقف کو ما خدا نا چې یې بی کرے گا وو بی کرے گا نہ صرف وو کرے گا یہ نہیں کرے گا یعنی بچی وقف کوم خدا نا چې دنیا کار په کوما صرف او صرف د دین کار په کوما یو کار ما مخوال چې لکه دغه کارم کو دا کارم کو نو دا خو په کار دي بچیله په کار دي چې هغه پلار سرم لاس کته کوي یو د دین کارم یو جذبه د پلار ده یو جذبه د بچی ده جذبه د پلار خدا ده چې زما بچی دی صرف او صرف د دین کارو کی دا د پلار جذبه یې ولیکن حول والده ان یکون ولدی محررا للدین دا خو د پلار تمنای او دا بچی دی دا جذبه چې ما دین مکڑی خو ما رخ پل مور پلار خدمت مکڑی پیشو که نا جذبه با دوار علا ٹکی گی چی لکه دا آغا دغا جذبه یو دا جذبه خو دا پلار جذبه چی دا که نا عام طور د مور جذبه ډېره اوچته د مور جذبه ډیره اوچته. مور وای کالی خرشو ما او ځان قرض دار کو ما خو بچی باندې با سبق وای ما ډیره مندې هغه د مہر کالیګان خرص کې او بچی په مدرسو کې داخلي کی دې دا مبارک امور وای او پلار چې دینو دون دلته سپی نه خدا مور د بعض من دو ډېر دلچسپی چې زما دغه سبق وای زما بچی دې سبق وای او دا ډېر خوش قسمت من نو محررا معنا یو دی خالصا او ان نقطه ما وردی معنی کوي نورم یو خو محررا مخلصا للعبادت او دیم معنی کوي خادما للبیعت محررا خوشبئی د خدمت د جمعات تپاره د جمعات او د عبادت خانه د خدمت تپاره دا خو د اغا چا نظریه وا چې څوک محبوب بندگان د الله فاتش زمنګا نو زمنګ نظریه خدا نه چې دا بنګونه منګونه وي دا پکې نه دی حساب ایو مرګره واغې زمنګ کړی کې او سره او چاورتوي چې سوزا مند وي وی سرور دی خو یو پکې نه دی حساب وی وله پیغه جمعات کې بنګونه منګونه وي نا پکې نه دی مو غواړی چې جمعات کې ګرځي را ګرځي او د جمعات خدمت کوي نو دا پکې نه دی حساب خدا خو په منختو چې دی نصیب کیږي او درم محررن من عتیقا من الدنیا لطاعت الله دیو ازادی د دنیا نا د پاره د طاعت الله دا منخت کړوا دا منخت کړوا مور دچا مور د بیبی مریم دا منخت کړوا چې دیو ازادی د پاره د طاعت الله او اغا منخت په اخلاص وا او اغا الله قبول کړو نو فتقبل مني انك انت السميع العليم یا لکا دا تاسو چې من درستی دام داغی سنت تی من دو قربانه کړی دی بچی ارست دی او دا په اسلام کې ډېر لوی تاریخ دی او دا اسلام ډېر سیده سیده خلق هغه د میندو په مهنت باندې وجود تروتی امام بخاری پلار مړو پوړو کوالی او دې ډون شو نو مور به الله ته جړل شي الله ما خو چې زما دا بچی به سبق وای او دی به د دین خدمت کوي او دی خوړون شو الله د لسترګې ورکې دی بنا کې ناغا الله ول سترګې دوباره ورکړې امام بخاری له او دا سه ورکړې چې اسپو مې رڼا ته بیا زخیم کتاب التاریخ لیکلے آئے امام بخاری دا مور پا محنت جوڑ شوئے او مور بور سر سفر کو دا حدیثو دا زدک لے دا پا او لوی لوی خلق دا مین دو پا محنت جوڑ شوئے لوی لوی او دا مبارک مین دیدی چه دا غی دا غی کو نداسی پاسی چه غی جیحان تا پیدا و رس نو دا دا مور جذبا فلما وزا تا کلا چه وزه گولده بی بی مریم لرا قالت ویل دے رب پروردگار انی وضا تو انسا ما خوزے گولت جنائے ما خوی دا با لکینو خدمت بدا بیت اللہ کینی جنائے بس خدمت کی واللہ اعلمو اللہ تپتو بما وضعت داغی سدی دے گولی وا ولیس الذکرو کل انسا دا خویات دا بی بی مریم خبر دا وليس الذكر كالانثى او یاد ادا الله خبر نو چې د بی بی مریم خبره شي نو دې کې قلب دې وليس الانثى كالذكر ما ذکر جنې او نه د جنې په شانته دالک جنې خدالک په شانته کار نشي کوله او کدا الله خبره شي ندا بیا تسلی دا ولیس الذکرو ندے حالت اغا چتا غست دے کل انسا پشاند اغا جنے چتا تا در کرشوی دا تا تا چکم جنے در کرشوی دا ندا دا اغی الک نبہتر دا کم الک چتا غست دے و انی سمیتو مریم او ما نومی خوت دیدی تا بی بی مریم مریم نوم دیدی دا نوم چی دی دا یو اهم سیز دی دکا دا دی مستقل ذکر دلتا وکا چی ما نوم اخ دی دا دی دا پارا بی بی مریم نوم اخودل او بیا سی نوم اخودل دا د اسلامی ثقافت ایسدا او پنوم کی الله پاک یو اثر خیر د خستنوم خستا اصل او د بدنوم بد اثر او هغه اثر بعض وخت کی په زندګی باندې ډیر اثر انداز بعد خلق مجنون نم کی دی مجنون مجنون مانا لیوانے مجنون مانا لیوانے نما مجنونان دیرو قتل نمی مجنونی نو داغو پک داغو کی سنس دماغی فطور بی کلیانی نو اکثریا چه تاسو اندازو لگوئی تا نسلان جواب کی دا دی نوم ابن قیم یو کتاب دی تحفت الودود فی احکام المولود دا زان لچتا پیدا که ارزان دی خی کتاب دی دا ماشوم دا تربیت تا پا ناغی که پدیبانی بحث کرده چې د نوم په ماشوم باندې اثرې نو نوم ولا خسته کېده بل دا نه چې دا نوم دا د بچی حق دی خسته نو مخاول دا د بچی حق دی په پلار باندې پلار با د اولاد د پاره خسته نوم ګدی حدیث کے راضی نمونہ خیستہ کے دے فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَا بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ آبَائِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نمونہ خیستہ کے دے دکا فَرَدَّ قَامَتْ بَانِ بَتَا سُرَابَ لِلِ شَيْسْتَاسُ پَنُمُنُو بَانْدِ اُسْتَاسُ دَبْلَارَانُ پَنُمُنُو بَانْدِ آواز بتا سکی گی دستاسو پنوم باندې او دستاسو د پلارانو پنومونو باندې نمونه خسته کې دا احادیثو کې کتاب الاسامه او کتاب الاسماء اسامی نمونو دا باقیده یو باب دی کتابونو بجلی نی را گلی بیرو بخوش تا اس کسی پتا لی اه دلتا صدقہ نی را گی اه سدی تا کور سا پتا لگی کیر شی کن دادری بن کی یاد رہنگی اسماء دے نو دا زمون معاشره کی دے کے بے احتیاطی کیگی نوم پخپلا تب باندھی گئی نوم چه دے هغه پخپلا تب باندھی او دا سنوم کی دی بعد وقت کی چه اغا شرعان تک نئی ده ده وجهنا نوم اغا اخوضل پا مشوره پا کارد خود مشوره کی او چلی چه ورطا تو ورطا ویسی تلراش وستادا معصوم تراتا نوم که دا تو ورطا ویس زید ویدا خوم اترد سوی نوم دی چه وی خالد ویدا خوم بل رور دی چه ماجد ویدا خو میرا ماما رزوی نوم ده نو استاد وی چه اس سکالو کم ازت از دو سر اس نوم والا کم که دم دا دیو جنا یو رسالة منگولی کلا نام رکنه که اسلامی ادا نانن نشر کالا مخ کلی کلی شد آغی که تقریبا اوس د ایډیشن کې دا 1000 نه زیات نمونه دي به معنا او دا هر ټکی سره لکه دا لیکنواله کریا پوری دا هر ټکی سره دا معنا لیکلی نو بس یو استاد نوم ګدم وی خراش هغه رساله ځان سره وسات یو خبر اته غواره کوم دا خلک چې کتاب یو سو نومه ته کې خود تعالی کتاب روړی نه بیا ناول و ما سره چې دینو 30 روپے جمع کړي بیا کتاب روړی دا خپل دا نوم دغه نوم ته کې دا کتاب بیا واپس یو کو واپس کتاب روړی خپل پیسې مواد کنه بیا له کتاب روړی نه زما خدا تجربه ده چې تا یو شی یو له داغه ته عزت پوره شو اغه وستو په تاسو په خپل را شوړی دی کنه بیا په ستو زی یا وسوک لګی نو کتاب به تر وړي دا څه ولا نه راوړي نو یا هو ته نمونه ووروا اې دې کې خوخ کا او یا ول کتاب ورک او ضمانت ته کېدا او وته وې مندا چې کتاب وروړي دا ضمانت په واپس یوس ناګه کې بدا کاری چې زر خو برده په خاندان کې نمونه نه کنه سیار یو سره برده تکروي ناخر به پکې داسې یو نوم روزي چې د دوی به پکې سره اتفاق پیدا شي او شهزاده له به هغه نوم کېږي د دې وجه نه دغه رساله هسې خو هر کور کې په کار ده خو بیا استاد سړي له د دغې ساتل ډېر ضروري وي چې هغې کې دا اسماء د خود اصولم دي که تا نه یو سړی ته پوسو کې چې دا نوم ټیک دی که غلط دی ناغې کې اصولم دي قواعد دي د نوم خودو هغې قواعدو سره به وګورې که په قواعدو پټو نو وی ټیک دی که فټ نه بیا غلط دی انا هغه شی د نوم باره کې دغه معلومات هم فراهم کړي دا و انی اعیذها بکا یا الله ز پنا غوالم د دې بارکی پتا باندې و ذریتا او د اولاد د دې من الشیطان الرجیم د شیطان د ټلی شوینا د شیطان د ټلی شوینا فتقبلها ربها بقبول حسن دا جمله قبل کې دا آیت دا په اړه د فضیلت د بیبی مریم کې فتقبلها ربها دې آیت کې فضیلت د بیبی مریم ثابتېږي په 15 جملو باندې یو جمله دا ده فتقبلها ربها قبول کړ بیبی مریم لرا رب دې بقبول حسن فقبلوا قستوزرا رضیها فی النظر رضیها فی النظر دې پسند کړ په نظر کې و انبتها نباتا حسنا او دې لوی کړه نباتا حسنا په لویو خستو سره ان کتم اور دی وای انشاها دې روټو کولا پر اوټو کولو خستو سره وکفلها زکریا او درم جمله حواله کړی لره زکریا علی السلام تا دا ان کتم اور دی وای دفع کفالتها الی زکریا او تفسیر قرطبی وای وکفلها ربها زکریا وکفلها ربها زکریا او کفالتو کدده رب دده زکریا یعنی حوالا کرده لرد پا ده کفالت رب دده زکریا علیہ السلام تا ناوالا کئی اللہ او کفالت کئی زکریا علیہ السلام نسونا لیو جد شان والا کلما دخل علیہا زکریا المحرابا ار کله چې وربرغه دې ته زکریا علی السلام محراب ته عبادت خانه ته وجد عندها رزقا نذبه منتظر سره رزق علماء وای به مسمه مې وې بوي به مسمه مې رزق به مسمه وو وجد عندها رزقا نو بیا به منتظر سره رزق به موسمه وی ګورها دا مور وقف کړه د پاره د دین ما الله ولا څنګه پروګرام به موسمه وی په خپل نن سبا یو سوچ روان چې دا تا دغه دغه کمنو دی به بیا سر لسه دغه کوي چې دا ځې زه طالب کوم نو سار لا به دې څه خوري دده مستقبل به صحیح دده مستقبل به صحیح دده مستقبل به ډېر عجیبوي و کده علم و کالا کده علم و کالا او رکانا نده مستقبل با دیر خیلی کزایه نشو اور دیر خلق بس پا دی دغه کی دی پریشانه کی دی که منگ پا بچی سبق ہوئی نو سب بخوری شاید ایدان باوی دا شند پی دی دا سر اجوخ دی کی چه سب بخوری سب بخوری علیکه تراش او گو رکنه وجد عندها رزقا بی مسمه میوی پرتیوی بی مسمه میوی پرتیوی بی عبدی بی مسمه خوری بی عبدی بی مسمه های های قاضی ابو یوسف صاحب یو زلی هارون رشید باچا سره ناستو ناغا یو قسم پالو درالا نو قاضی صاحب چې وته دا یو قتل شاهی پالو دوانو وی خندل ورته نو هارون رشید ورته وای قاضی صاحب وره دی خندل کار وکړه دا شیخ وره مونږ لم کله کله تیاری کی روزانه نه تیاری کی دا کله کله خورا کړه هغه ته امیر المؤمنین دې پورې مې نه دی خندل یزه یو غریب سړی و ما ازما پلار مړو یتیم و ما یزه ما مور یو دوبیل لګلې ما باغ سره خدمت کو سلسل روپے خرچه با غیر اگر اکول اب بوڑے غستا نویزه با دا دوبین پتے دم امام سید لبرات لما او سبق پا میوی امام سید سرا دا دوبی دا دغنو پتے دم وی اغا مور با میرات لما امام سید تا بے خبری کولی که په خپل خو دغه خو د مونږ را غریب دی د کار است دی کنه نه د کار است دی نیما وی ورځ را ل امام صاحب ته ډیر او دا بوډه ګان ته هنګ کرا شي دا مونږ کول ډیر ګران کاری اوره کنه بوډه خو مونږ کنه چې سیو و بس اور بیا نا بوډه هنګ کرا لا ته په خپل خو دغه خو زمونږ ازو اله کار ا مان سره ته چې کومقل بوډه د ازيبا ستا بچهانو سره ناشتي او دا پالو دی وته یاد کړه چې دا سال به بچهانو سره ناشتي او دا پالو دی بخوري ته پرې دا د پالو دود خوراک شي امام صاحب فاطم کې هغه ته یو مثال ورکړیو چې لکه بچانو سره په خصوصي خوراکونه کوي کنه دانه چې امام صاحب عالم الغیب عالم الغیب الله دی امام صاحب خو یو خبره وکړه خو الله پاک دا هغه نیک سړي دا مخلص خبره چې دی هغه زه تر رسول نو ما دا پاره دا ولیدنو د امام صاحب خبره تر یاد شونه زکا تیوی نو خاند ایش علم دا غو دیر جیبش علم خو رزق کی علم سر برکت راجی بلکی وازی دا اغا چانا چی علم کئی دا اغا چانا حدیث کی راجی او سلیو اغا با رسول اللہ سلام مجلس تا علم لراب دا غرو راو با کار مارکو آرو ری اوزل راوی ویا رسول اللہ دا زمارو کار نکی یو بزل تناستی نو رسول اللہ سلام ورطبی وی لعلک ترزقو بیهی شاید چی دا دا وجه اللہ تا ترزق تر کی لعلک ترزقو بیهی د چا رور طالب دی د چا بچی طالب دی چې دوی دا احتساب وګڼي ثواب وګڼي د دوی پر روزګارونو کې به الله برکتونه واسي دوی به الله د شتو خاوندان کی او باقی پاتې شو طالب او مولا خدا شرط دی چې طالب او مولا یو خو هغه خونی سبق نه وایي آسی چی ده نو گردی لو گردیو هر جایی بی کال که دول از دین بدلی سبق یو ده که تکم نوی اگو چی فارغ شی اگا نیسو که مام کئی نیسو که مدرس کئی او سیبا نی در کارا حاناو در کارا چی علمی کری گوری خبر داغا چا علمی کری علم چې څوک وکي داغه نه خداره چې د فراغت په کال باغه پسې خلق لګېدلی چې وای زما دې ته دراشي تدریس لبل وای زما دې ته دراشي چې هغه په طالبې کې دا مقام نه دی جوړ کړی چې کم ځای تللی دی نه شمع انجمن نه دی ګرځېدلی دا خو علم نه دی کړی خو کوساله شو چرته ډلې ته پروت و اکله وه شربه وه نامه و ګپه وه شپه پېښې نو دقه شی دی لکه هغه هغه نه دی هغه خو چې علم وکړي علم ځان ویلي کړي نو ته ګوره د ده به الله به د ده یو دغه قایموي په خپل دغه باندې اوس هم یو طالب علم راغلی وو دا زه نن لیټ هم د هغه دول شو هغه سبق وایي خو کم کسان چې دلته پاتې دي هوښیار دي ناغې دې زه د پاره فکرمن دي لکه اس خود بس ای ګوري چې یاره دلته کې چې کم کار کیږي ارا طالب تعمیری کار دی نه سر کې خو مازغه پراته دي کنه بل سن دي پراته ناغا درې کاله دوره دلته کړې او سلور پنځه کاله وشو چې لکه سلور کاله خو شو شو چې مخ کې لکه پاتې شو درې کاله بکی ناغا ابل ورځ ټلیفون وک دلته زیرا زی اسلامي تعلق هم د نو خاندان ټول خبر دی د دې څخه د دغه نه ناغا ما درس کوم درس و امامي ته ترجمه کوم ناغې راته وی چې مفتی صاحب لزکات پیسې یو سه ما ته چې مفتی صاحب خو زکات پیسې نه په تعمیر کې لګي او نه په مطبخ کې لګي او نه ځان لالي نو وی چې تعمیر د سشي شروع دی نو ما ته چې په الحال د سبیل شروع نو وی چې خدا 20000 روپے ولا یو سه ما پیسې څنګه راوړی د دې مونږ ته 1 لک روپے دغه ما یې کې جمع کړ نا هغه خبرو کې هغه وی چې اوس اومه درجه دا هغه د نوې چې رور ما ته وی چې 45000 روپے تنخار دا سبق پرې ده او دغه وکړه ځکه چې هغه عربی کورسونه هم کړی دي کمپیوټر کورسونه هم کړی دي او ډېر ډیګری ډینګری دي وسره بلا شي ا د ارشاد الحیران غلی کړی دی لکه کتابت هغه کړی نما ته وی چې بس دا سبقونه وکونه پرې د چانس ته 45000 روپے تنخواه ده بس زمونږ لاس کې درازه ویمار تاوی چه 45 لاک روپے وی گنازار خوکرے دا چه مدرسہ پرینہ دا مالو 45 لاک وی خرچے رابانے بندک لدرے ممیاشتا چه تا خدنو خرچے خپلکا ولکا ویمار تاوی چه دیر خدا نو مار ته چې خدابت خرچه را مخکې یو زلیلی ما ته چې خرچه دا باندې بند کړه نو مال راځه خرچه به در کوم فراغت پورې به زه خرچه در کوم او دې تم وګوره چې دا همولارې زه په خپل خپل شکر دی ولاړ نو خرچه به زه در کوم ا ډیر خپل را روان دي ډیر باده به انسان دی تکړه ما ته خرچه نه مې ریګه دا دوه درې کال دي خرچه به زه در کوم د دې وجه نه چې ته دغه پرېدو دغه تر راځو 45000 تنخواه ډېر شي د ستا په دربه دربه به مونږ څه کوو تو دربه دربه ځو هغه مې چې 45 لاک مې خو چې مدرسه پرې خودلې په کې نو نه اخلم نه ځم وی خرچه به را کوله بند او شادي شدم دی وی خرچه به را کوله را باندې بند کړه نو ما ته خرچه بس دلته راځه در کوم باغه ما ته وی نه زما دوه ټیوشن شروع کړنو یو ټیوشن والا وای چې ستا ټوله خرچه به مونږ برداشت کوو سره د کور دا دین برکت ده، دا دین برکت ده. او مخه سنو کلاس کې داخله را مغله 36000 روپے پکار ما ته زه دغه داخله بغله زکو مالک به تلستا دغه پاس شو دغه بغله زکو دین د پاره ما ته غیرت کې ځان بملن کې والله بستا لار نه ساري والله داسې ته کولو کی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم صبرنا وان الله لمع المسلمین ایش الله بتا تعالی کوله او فکرمن د دین دونا چې په خپل درس کې دغه کوي او دا دا دغه چې شروع شو د ناغه مونږ ته 80000 روپیا را رسول دي دی دغه کې دا دغه چې شروع شو نو 80000 روپیا غرا رسول او هغه په دې دغه باندې لګیا دي چې لکه د ټولو ډیګرو سره چې زه دا خدمت وکم لکه دین دا خدمت وکم نو ما صرف دا خبره کوله چې هغه باندې رزق بند شو نو دریو ټیوشن او دا هغه خرڅه یو ټیوشن والا برداشت استاد او ټیوشن څه دی لکه کمپیوټر باندې ډیر حاوی دی بس یو ماشوم ته کمپیوټر هغه ورته خی او نیمه سپاره ته نه حافظ دی نو هغه ته نه دور اوري دقې ټیوشن په دغه باندې د هغه د ټول دغه خرچه هغوی برداشت ستاسوونه خرڅه یو م دا الله لارې کوله وایي کېدي چې ستا کمپیوټر ته ضرورت را نه شي بل طره بل طره بغه سره والله دوه لارې وي چې پی بهم نه او هغه به تا ته به اسانه کي خو دلته یو دغه یو دغه ویلی وو کې په کې دی چې جوړ شو پادار او په پېنځشتم رجب راځه زه به سارم لار او په پېنځشتم رجب راځه دا دماغه مخکې دلته یو طالب وه نور اوږد شی ویلی دی خو ظاهر نوم یو که څه نوم یو نو هغه دا یو دغه ویلی وو وی جوړ شو پادار او په پېنځشتم رجب راځه زه به سارم لار او په پېنځشتم رجب راځه نو دا سارم لاره دا خو د مینې علامت دی که نه سړی د چا لار ساري چې مینه وي که نه چا سره چې چا سره مینه نه وي خو د هغه سورې په ګټه وځي نو هغه دا شعر ویلو نو دا شعر زما خوښ دی چې یو خو الله د هغه چا لار نه بندوي چې وفادار وي هغه سره یې وفا وي لکه هغه سره یې وفا وي د هغه لار نه بندوي او باقی د دې ځای باره کې هغه چې ویلی دی نو طالب هم ښه ویلی دی ځکه چې د وفادار سړي ډېر قدر وي د هغه په پوچي خفګان مونږ ته دوک رسي مونږ سره خو نور څه نه وي خو د هغه درس نه رستو دوا وي د پښمني دوا وي هغه ورته کوله نو الله پاک د چا فریاد نه غورځوي په اخلاص الله پورې باسي ته به د رزق ته ودې نه به خپل سبق نه کټ کې دې ته باید سړی هغه اوسله بیلي سبق پرېدي وایي معاش خراب دی دا دي هغه دي دا شیطاني وسوسې دي خیر دی سوروه دې لوګه برداشت کړه سبق مه پرېږده او که مور پلار دغاتې کله کله نو دا شیطان دی دغه شیطان دي جود کی شیطان جود کی وایي زه ځه ډېر ازوې دې رامنې که او ګوره هغه کار خراب دی دغه کار خراب دی او دغه او رامنې که نو دا مور پلار مکثر شیطان جود کوي نو دا مور پلار دړه د پاره ساخوا دې خوا کول په کار دي او دا لږه دغه ده لږ وخت دی لږ په چې فارغ شو که نه او محنت تې کړي ته به مخې سره لګي او یو برکت رزق کې شری نسخې دا رساله ګوري او دې کې اعمال دي هغه اعمالو کې چې کوم د تاسان یې کوه د رزق په باب کې به قطعا نه پریشانه کی قطعا نه پریشانه خو په هر حال ډیر جو کېټډ هغه په دې فکر کې کله ما دې زی دیني سبق وې نو سب بخوري انجینیر نی نو سب بخوري نو چې ډاکټر نی نو سب بخوري الکه او بخوري مړه دا کې دې چې دې ډاکټر هم شو دا هم شي ډیر مليان سقال مون سره یو تخصص کیو هغه هم یو ډاکټر او زبردست او خطه کلاسړ یو لکه داغ خپل خ کلینک دی او تخصص یې موکا د دین مخ کې کال را سره یو دغه دا متخصص او تخصص هم کو ام بی بی اس کوم دینو کورس هم څلورم کال کې روانو او تخصص هم کو ام بی بی اس ډاکټرمو دا که ستاج زبخین او الله ورته دواړه لینا ورکلې تو ولې سینه تنګې ها نو دا وجد عندها رزقا بمنتصر رزق یو بزرگ وای وای زه غلام مو پردی وی مولا آزاد کړم وی ما سوچ کو چې کم کا سب شروع کوم چې عزت من شم وی بس علم می شروع ک وی چې علم می شروع ک نو وخت تیر نو چې دا علاقه گورنر زما ملاقات لراغه سیب سره ملاقات کو وی ما ورطاوی سی دا غیر دا ما سره دا ملاقات وخت نشتا سه مصرف ایم غلام خری سره د امیر صاحب او د علم په برکت سره چې دغه شینو بیا شاهانو ته گورنرانو ته د ملاقات اجازه نه ورکړي خدا الا تا عام تعلیم افتوي چې تا کې استم نه راشي استم نه وته یو دغه سره مې جپ لگاو دلته اولا کې پاتې شو نو اولا نه دا زغا مغا بے کودا سی زان نبے پیر غنتے جوڑ کرو نا فارغ شو نم اس یو دے کی سکول کی استاد دی نماو تا یہ لکا میں سنگا چند یار تا پسیکل زیر آزی دو نمودے پیرے وشو یو موٹر دوم پیدا نکا نماو تا یہ رجی اگا ستم نامون کی لانا در آگلے اگا ستم نامون کی لانا در آگلے کہ ستم نا کل رالا نو بیا با موٹر کسا که ولالی سیکلی با ختمی اگا ستم نا نو زمویم چه تبا رزق برازی عزت برازی خود تبا زان که اگا ستم نا پیدا کیا ستم نا که تاک علم سغواری تانا تبا دا علم آتقاضی پورا که باس بیا با سیبا دا جہان روح چه ده آغا بتا دیو سوال کوا اللہ دا فتنو نمیو سات اللہ دا نفس و دا شیطان نمیو سات اللہ پل دان نمی جدا مکی خپل پنا راکی سکر وز پا دی دو آگانو کی پروتس ها قال یا مریم انا لکی هادا قالت هو من عند اللہ قالت نوویل دا مولانا دا کریاسه وای چې کاکا جی به روجما توله نو ماخام کې به روجماتی سنو دا دغه خوا کې خوا په واخو سو واقع یاد کړی وی هغه به او دې روجا به ما تک مولانا دیاس او دا ها بس ټیک دا کنه لګه قربانی وا خنن مولانا الیاس زرگونه دی چی نومی پا احترام علی کلکونه دی ها؟ کرولونه کرولونه دی تاولی لک انت جندو خو پسلی تو بیتیر کرد لک انت جندو پسلی تو بیتیر کرد او پا در دیتیر کرد پا در در دکاندارانو ببی وی به منگ بانه بروز نه تیره رسی ده مولانا الیاس سیب ماسخوتن با کل رازی که داغه خواله لرشو ماسخوتن با ویغت که منگ تعلیم که که ناستو درس که با که ناستو روز با نه تیره ده سنگ منگ های های طالبان بیتکونو که دیره ای زینو که نکمو چه اخلاق خی اخلاق چیزی جاری و پسی او دغه چې ناس تی چې کله به دوی راشي چې مونږ ته وبکېدو دغه وته کېدو چې کوم سخا پواړی ګنده چې زه ته لرشي هغه ځای والا دغه کې خراب تورات کې نه د کارپټ پته لګي نه د لوښي پته لګي نه د کېړو پته لګي نه ته کم دینو په دغه کې دا که کم پلش نشي هغه هم ورته به دغه کړي ده خابون ناغی په منس کې سوال جوابونه کوي چې مفتی صاحب دا طالبان دالک پوی که نور غریبان سوی نه او بیا دغه دی چې آخر کې بیا کال له بیا وایي چې یاره دي که هغه شان طالبان وي نو مه رالی نو دغه اوس په تندي مهر چا والي چې لکه دغه شان دی که بل شان دی خو لکه دا اغستم نه تا کې کوس وه نو بیا ستا د ټول عمر دیره وه او چې تا کې دغه نه وه نو بل بل ته دې هم دغه خراب کړو د بل خپلې برادرۍ ته او کله منځ کښې راته ویم چې یاره صاحب ته دې دی نه تشریف یو سفتار دغه نه مونږ تنګ راغلو نو که ته سړی نو ټول عمر کښې ستا لپاره دا ډېره چې زه د پوارتوب د ودې نه یو ځای نه را شړلی یم پوه شو په خبره که نه چې زه د پوارتوب د ودې نه ما کډه ګول کړې وه لږ زه را شړلی یم دا دې پورې چې سړی وخت تېر کړي که نه نو هغه وخت هغه د ده د دغه اندازه لګوي مولا الیاس تللی دی او وخت دا ستر کړی چې زمانه خوړی نه شي چې هغه لکه دغه کې ده په هره غټه مجمع کښې به یو ځل یادېږي لکه پوه شو په خبره دا څونه لوی خلک نو دا په درسونو کښې یادېږي نو وخت یې ښه تېر کړی دی ښه وخت یې تېر کړی نو دغه ځان ته وګورئ لکه ستاسو مخې ته دغه دي داسې هر ځای ته چې لر شي داسې وخت تېر کړه چې سهار له ستاسو دغه شي خو دا د هر څه نه غټ شی د انسان تربیت دی چې د تربیت وشي مولانا زکریا صاحب وایي چې مولانا الیاس صاحب ما ته به دولسو پورې ناست و چې ما به تکرار او دغه کوتر هغې به ما نه نو ده کېدو وایي ما سره سم ځان طالب کړی وو وایي ما سره به تربیت یې کوو که نه د خپل کشر تربیت یې کوو پلار وایي کاکا والم نه و پلار خو چې دی بلا مبالغه یو ځل مې د تیلې ټوپۍ په سر کړې وه سترګې مې تورې کړې وې چوټۍ کښې مدرس دغه ته رالم کور ته رالم وې مور را ته جوړه واغوسته سترګې یې راله تورې کړې تیلې ټوپۍ را ته په سر کړې وایي چې دی راغی نو بس وایي مبالغه په کښې نه شته پڼۍ وېسته شل پڼۍ هم والم چې ته ما دې له رالېږلې چې معشوقه د ځان نه جوړې کړو تیلې ټوپۍ په سر وو سترګې تورو دا را ته چا مېرې شا و شا شپړې دغه واغونده چې دا نن خو لا چې طالب په جیب کښې نه کېږي او بیا هغې کښې ګوري او سر اړوي وا وا اورې که نه دا نو دا څیزونه چې کله سړی د مشرانو تربیت والي هغه نه سړی جوړ شي د مولانا زکریا صاحب تصانیف نن سبا په ټوله دنیا کښې خواره دي او هغه خلک یې په تعلیم لاسونه لګوي بلکې بعض ځای کښې خو چې د هغې تعلیم نه کوي د قرآن درس کوه نو هم در سره نښلي وي د دې دا الله پاک د انسان محنت قبول کړي که نه چې ته کوم ځای کښې زه استاد دې دل ازار کړه ماحول دې دل ازار کړه لږ ستا به څونه علم کړي او چې ته استاد ته وایي داسې روان شه نو ته غلي غوندې په دې بله روان شي استاد ته وایي دا کار داسې کوه ته وایي والله کوې کوم تا خو وې خو زه نه کوم نو تړه کې څه وایي ته کده به شاداده شما سوال نه پیدا دا صرف زده دې دې لپاره نه وایم دا ستاسو د ټول جون د لپاره وایم ته دې دې خو سترګې پټې کا سبا دي تاله شل روزي دي هنور غسته عمر طلب علم سره تړلې دی او لګ دی کدا دا نه دا څه تیر شو نو دا بیا نه راځي ته بیا نه طالب کیږي ته بیا نه طالب کیږي دا ستاره طالبې د شمیر روزي او دا کده نه لاس نه وته نو بس خبره ختمه را نو ته دغه تیر که خلک چې تاسو ته بیټکونه در کړي دي دا دوی په خپل ځان باندې لکه خپېخي یو سړي ضرورت بیټک دی د میلمه دی د دغه دی یا د هغه د تفریح دی د یارانو دوستانو را جمع شو هغې کې ته کېنولی او ته ور سره داسې چل وکړې چې د هغې نه وله چې دی نو دغه جوړه کړې ده ګاړه ته وله جوړه کړي نو تا خپل پوزیشن هم خراب کړ او مخې ته دی داسې ثبوت ورکړه چې هغه بیټک واله دی چې زه بچي کې چې زه دام طالبان شو نام طالبان شو تاسو خو ډېر ښه خلک نام طالبان شو او چې هغه سار وایي چې یا غراب البین لیت بینی و بینک بود المشرقین او ماښام دا آواز لګوي چې الله کله به دی د دې ځای نه رخصت شي نو دا زه کوم چې تجربه وشي سیزونو کې که نه وخت تېرېدو سره تجربه وشي نو دا ټولې خبرې مخې ته را شي ښه هنالک دعا زکریا دا پنځمه جمله وه قالت هو من عند الله نو اوی بی بی مریم هو من عند الله دا ما سره د الله طرف راځي دا جواب سونه خسته جواب په تصوب کې غټه خبره داره چې تا نه تکبر نشي یو سړي سره کمال دی او دنه تپوس چې دا د کم ځای و یاره ځي بس د الله احسان او که دا وایي چې زما قابلیت دی یاره دا خو مونږه محنتونه کړي دا محنتونو ثمره ده تا محنتونه کړي دي محنتونه باندې کار نه کېږي یوازې چې د الله احسان او فضل ورسره دي داسې وایه دا د الله احسان شوی هر کمال که تا کې الله ساچولي نو نسبت یې الله ته کوي دا د الله احسان دی ته ګوره بی بی مریم څه وایي وایي هو من عند الله دا د الله له طرفه دی ان الله یرزق من یشا الله رزق ورکوي چا ته چې وغواړي بغیر حساب ډېر ورکوي هنالک دعا زکریا دغلته چغه کړې زکریا علیه السلام ربه ورغ پلتا دا دوی ولې وکړه نو قرآن کې سورة مریم کې وده ویلې وه انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا الله بوډه ما سر مې سپین دی او غواړم چې زما نه رستو دین یو وارث پاتې شي د دین وارث پاتې شي چې هوښیار کسی دا هغه به دا تمنی چې الله زمرم چې زما په کور کې یو عالم وي او د دین خدمت کوي قال رب هب لی نو اویل زکریا علیہ السلام اے ربا او بخی ماتا من لدن کا دخبل طرفنا ذریتن بچی طیبتن پاک قرطبی وی دلت الآیتو علا طلب الولد دی آیت دلالتو کپ طلب دو ولد باندی چه بچی طلب کول دا اللہ نا سنت المرسلین والصدیقین دا وهی سنت المرسلین والصدیقین او دا سنت دی دا مرسلین و دارنگی دا صدیقین دا دی سنت دی انکا سمیع الدعا یا اللہ تا اوریدن کی دا دعا گانوے قبل ان کی دا دعا گانوے فنادته الملائکتو ناواز کو دتا پرشتو وهو قائم دی ولالو یصلی چی منځ کو بل محراب په عبادت خانه کې ان الله یبشرک الله زیر در کوي تا تا بی احیا په احیا سرا نوم ولا دبرنه کې خو دا ولی زګه چې دا نوم دا یو اهم شی دی مصدقا تصدیق کون کې دی بکلمت من الله بکلمت معنا بکتاب من الله دیبا تصدیق کوي په کتاب د الله باندې او یا بکلمت من الله دین امراد دی مسیح علیہ السلام مسیح علیہ السلام ته امراد دی دی با تصدیق کوي د عیسی علیہ السلام دا نوکتما وردی وای او یحیی علیہ السلام ته کلمه وای قرطبی وای انه کل کلام یهدا به زکات د مثال پشان د کلام نه په کلام باندې سړی لار مونی یهدا به نو و سیدن او سردار بای و سیدن سید بای سید مشرط وی سید چی دینو دا سردار تا وی او حسورن و هو الذی لا یات النساء مع القدرت دا روح المعنی وی دا حسور معنا کوي او قرطبی وی انه یحصر نفسه عن الشهوات انه یحصر نفسه عن الشهوات حسور هغه ته وی یحصر نفسه اغا بندی ځان عن الشهوات د نفسانی خواهشاتنا داغه ځان اغا کنټرول کی اغا خپل کنټرول کی دیتا حسور ویلې کی او داغه دا سړی چې واده نه کوي نو یحیی علیہ السلام دغه دا واده نو کوي خو د دې معنا دا نه ده چې یو سړی دې واده پریږدي ځکه واده خو سنت د انبیاو دی د دې وجه نه دلته یو حدیث نقل کړی دی دا تبرانی نا دا ابی اماما پر روایت دور منصور نقل کرن آغا وی چه دا حسور مانا خودغا دا چه لایات النساء مال قدرہ وی ارباتن لعنو فی الدنیا والآخرہ ضرور کسان دی چې الله لعنتیان ګرځولې دي یو سړی دی رجل جعله الله ذکرا فأنس نفسه یو سړی دی الله سړی کړی دی نو د ځان نه ښځه جوړه کړه وتشبه بالنساء د ښځو سره مشابهت او بل ښځه ده چې الله ګرځولې وه ښځه فتذکرت وتشبهت بالرجال نذان نسله جوړ او سړو سره ځان مشابه والذي يذل الاعمى بل هغه سړی دی چې لون سړی په غلط ځای ورته ورجل حسور بل هغه سړی دی چې د قدرت باوجود واده نه کوي تلتا د دې سید یو معنا دغه کړی ده ابن جریر هغه وای السید الذی لا یغلبه الغضب السید الذی لا یغلبه الغضب سید هغه دی چې په ده باندې غضب نه غالب کیږي سید چاته وای سید هغه کس دی چې په ده باندې غضب نه غالب کیږي بعض سړی هغه خو لکه د سوډې د بوتل اودهنګي او دغه شي دغه سړی مشر نه شي کېږي دا مشر خصلت بدی چې دی به لا یغلبه الغضب تفسیر دور منصور او صفه یو سل یو کم اتیا او دویم مانا دا سید کری را سعید ابن المسیب کری را او ای السید الفقیه العالم سید وی اغیطا چی اغا فقیه وی او اغا عالم وی فقیح عالم تا سید ویدش او بل سید چه ده الحسن الخلق سید وی اغاکستا چه اغاستخ بیوال دا معنی دا سید تفسیر دور منصور کرده از ما خود ادوا معنی دیده خوخی سید الذي لا يغلبه غضب او سيد الفقيه العالم الفقيه دا سيد او يوخو نسب كي سيد دي اخو دا رسول الله مبارك اولاد چي غطب لكي ونبيا من الصالحين او نبي بي دا كامل نكان نبي قال اول دا رب پروردگارا انا يكون لي غلام سنگ بشما پارا علق وقد بلغني الكبر رسد لي ما تبدا والي وامراتي عاقر او خضر ما شندرا قال كذلك الله يفعل ما يشاء بكي الله سنگ جغوالي قال رب جعل ویلی اللہ گردی لی مارا پارا آیتن یو نخا آیتن یو نخا آیتن مانا علامتن لی وقت الحملی یو نخا دا وقت دا حمل دا پارا دا یتعجلو به السرور چی ما تا پای باندی زر خوشحالی راش رب جالی آیتن ای اللہ خیمات نخا علامتن لی وقت الحمل يتعجل به السرور دا انو قد ما وردی وی چه دا سه نخی چه زپ سرور حاصل کم دا بچی دا اولاد تا کور که پیدا کدن دا خو دا مور پلار دا پارا دیر اغتا خوشحالی دار تاریخ پلی او چاہتی کنا پر تاریخ کلی عجیب خبری خدا افسوس تیچ زمون طالب علمان فارغ شی خود تاریخ نا خبر نئی و زمان دا اراده دا انشاءاللہ انده کال با زده تخصص تا مرگرو خو مصروفیت زیادی خدا اخپلو دا رابعی دا مرگرو دا پارا با دا تاریخ یو ترتیب جوړو ما چه کال اخیره پوری دی دا غٹو کتابونو نواقفی و دا وڑو کتابونو تاریخ مطالعه کری او آسامان بورتا که خیری تیاروم و تعارفی درسونا آبا مورتا سه کوشش کهو چه تعارفی درسنوش یو خو دارابه دا بول چالو دا غد پارا اخو دیده که خیری دا طول کال پروگرام او اوس نه یو مرګری سره خبره کړی ده چې ډېر وخت تیر کړی دی او دلته درس کې مونږ سره دي انشاءالله هغوی به کوي ورته ټول کال به روان وي خو دې سره سره چې کوم زمونږ درس نظامي کې بعضې خبرې دي ضروري دي او هغه دمون په نصاب کې شامل نه دي. نو چې سړی دورې پورې دي چې هغه کمی پوره شوي کښې نو یو پای کې تاریخ دی، تاریخ باره کې ښایسته معلومات به کښېري د کتابونو سره، د هغې به یو ترتیب را روان کال کې د رابې ملګرو ته دغه کوو، ځکه چې به لږ استعداد غواړي. نو د رابې ملګري چې نو هغوی خصوصا چې دلته پاتې شوي نو هغه په یو نه حج را رواني، نو د هغوی استعداد به انشاءالله ښیي. نو دا تاریخ کې د دې چاهت باره کې خبر چې کس نه کس چیز کو پسند کیا، نام یو خبره ده. عالمانو کې پلان کې عالم څه شی داسې خوښو، پلان کې باچا څه شی داسې خوښو، داسې لکه یو دغه باندې. نو خالد ابن ولید تاوی چې دنیا کې ستا څه چاهت دی لکه ستا ویره، دنیا کې زما یو هغه شپه خوښه ده چې د هغې په سار کې سړی را شي او په ما تېرې وکړي چې په کور کې دی ګلالۍ بچې پیدا شوی دی. یعنی کور کې الله دله زوی در کړی دی، یو زما دغه شپه مې ډېره دغه شپه مې ډېره خوښه شپه ده، دا ډېره ښه شپه. او دویم زما دا ارمان یې پړه چې یخه شپه وي او باران ورېږي او سخته یخه شپه وي او زه د اس د پاسه سوری یم او دې انتظار کوم چې پښمنۍ به کله کېږي چې زه د الله په دشمنانو باندې ورخوش شم. شپه یخه وي او بس سخته یخه وي او زه د اس په شا سوری یم او سار ټیم انتظار وي چې کله به سار کېږي چې زه وایم چې نعره تکبیر الله اکبر هغه ته پرې ورځو، بس دقې ته زما چې دا دوه شپې زما ډېرې په ژوند کې خوښې وي، دا دوه شپې زما په ژوند کې ډېرې خوښې. نو دا ما خبره کوله چې اجعل لي آیتن علامتن لوقت الحمل يتعجل به السرور ان نكتم وردي قال آیتک وستانه غدا دا الله تکلم الناس ثلاث ایام چې تبا خبرې نشي کولې د خلکو سره درې ورځې. الله تقدر علی تکلم الناس مدارک وي تبا قدرت نری په خبرو د خلکو باندې ثلاث ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره باندې. واذکر ربک او یاد کار خپل کثیرن ډیر وسب براشی او پاکی بیان کا بیگا ولفکار او د سبا سبا او بیگا د الله پاکی بیان کا. واذ قالت الملائکۃ دې دنا رستو نکات نقطه د عبدیت عیسی علیہ السلام ذکر کیږي تفصیلا. واذ قالت یاد کا او چویل الملائکۃ فرشتو یا مریم اے بی بی مریم ان اللہ اصطفا کی اللہ تغور کلی دخل عبادت تا پارا لچا مور تی عبادت تا بلکی اغا الہ نشکی دے وطوحر کے او تی پاک ساتر دسنا من مسیست الرجال دسڑو ممسکولونا نپتتھیر تک محتاجی غیر تا داغی بچی الہ نشکی دے وصطفا کے علا نساء العالمین او تیغ ورکڑی لولادت المسیح دا پارا دا ولادت دا مسیح. وصطفا کے لولادت المسیح او تیغ ورکڑی دا ولادت دا مسیح دا پارا علا نساء العالمین مغلقاتو دا زمانے باندے نوچے بچی دا چامور ولادت کئی اغیلان شکی دے. یا مریم اقنطی اے بی بی مریم اجزی کوا لی ربی کے توات کوا مجھے چامور مامور بی تواتی اغیلان شکی دے وستو دی سجدہ کوا نا بل دلیل چامور چے مامور بی سجدہ اغیلان شکی دے ورکعی رکو کوا معرکعین سرد رکو کونکو او قرطبی وی مقصود د دې داري چې فالی کفینهم داغی پشانتی دین کوا نو دا نه د عبدیت تا ذالک من انباء الغیب دا د اخبارو د غیب نه دی نوحیه الیک وحی کوم تا تا وما کنتا لدهم نویت دی سرا از یلقونا اقلامهم کلاتی دی غرزول خپل قلمونا ایهم یکفل دیده پارا تی کم یو با تربیت کئی مریم دا بی مریم دا وم دلیل دی چامور تی محتاج دا تربیت تا اغیلا نشکی دی حضرت شیخ مرحوم بوی چی دا بی بی مریم مور کل منخ تا اکلا او بی بی مریم پیدا شوا نو دا وقت سرا دا بیت المقدس نگرانان چونو دا دیار لس انبیاء علیہ السلام قدر وقت کی موجودو پا یو وقت کی دیار لس پیغمبران موجودو او دغ دیار لس پیغمبرانو دا بیت المقدس نگرانی کولا چکل بی بی مریم اغا والدینو پیش کلا چی دا دا بیت اللہ دا غده دا نو طولو پا دی خبر بانده داوه کولا دا طولو دا چاہتو چی منگ ار یا ویش تربیت ما اکر دا غی دا پارا اغی قراندازی اکرام او قران دازی اگر هو تا دا زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام د دې د ترور خاونم کېده نو د دې تربیت زکریا علیہ السلام تا والش نو الله خپل نبی ته وای چې ته خو د دې حالات خبر نه وې دا خو ما ته خبر کړ و ما کنتا لدهم نوې ته دې سرا اذا یلقون اقلامهم کل چغردول دی قلمنا ایهم یکفل مریم چکم یوردینا کفالت د مریم بکی وما کنتا نویت لدهم دی سرا اذ یخت شمون کلچ دی جگڑ کولے اذا قالت الملائکتو یا کاوہ چویل پرشتو یا مریم و ابی مریم ان اللہ یبشرو کے اللہ زیر در کی تعالی بکلمتن پیو کلمی سرا منہو دا جانب دا اللہ نوی نو دا بکلمتن بل دلیل دی عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ ولی وی لیانہو خلقا بکلمت کن یو خداو شیغا پیداو پا کلمی دا کن باندی دا جواہر ویلی دی او دوی مداو شی آغا کانا کل کلام یحتدا به لکه څنګه ته کلام هغه باندې سره لار مونی نو دیم د کلام په شان ته او په کلام باندې ہدایت مند اسم المسیح نوم د عیسی مسیح نومه مسیح نومه چې ده نو دا مسیح نو یو خو من هو دا دلیل دی دا الله طرفو چې د بل تسلط پی غیلان شکی دی لسم مسیح مانا مبارکو نو چې بل پکې برکت چولی غیلان شکی دی د مسیح یو مانا مبارک راځي او د مسیح یو مانا ګرځیدون کې پزمک باندې عیسی ابن مریم عیسی او زید مریم یو لسم دلیل تاسوائی ابن اللہ و ابن اللہ نو اخد مریم زیو آتو لسم وجیحن محوریزو وجیحن شریفن زاچاہن و قدرن فی الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت کے ومن المقربین او دنیس دونو اللہ تا تیار لسم صفت مقرب چی نغا اعلان شکره و یکلم الناس فی الماد خبر بکی زانگو کے نو چی زانگو کے چولے کی گی نو لا یکون الہا اغیلان کی گی نو عیسیٰ لا یکون الہا او د خبر زانگو کے کڑوی داغی ذکر دے پا سورت مریم درستم آیات کی سورت مریم درستم آیات کی د پا زانگو کے خبر کڑوی وی انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیا زیم عبداللہ راکی بمات کتاب گردی بمارا پیغمبر تا خبر دکڑے او وکالا او خبر بکی پا بڑاوالی کے کهل عمر چی دا دیرستو دا سلویختو منس کی انسانی نو دیتا کهل ویلے کی ومن الصالحین اوی بده ده کاملون کانونا ابن جریر وی فیه اشارتن الى ان الزمانا یؤثر فیه پده کالن که اشارت دیتا چه زمان با پده که اثر کئی اثر با کئی پده که او ومن یؤثر فیه الزمان فلا يكون اعلان چا کی چې اثر زمانہ کوي اعلان شکی دی قالت ویل دی رب پروردگار ان يكون لي سنگ بشي مال ولد نظر سدل ما تبشر قال كذلك ویل ورتا الله تدارنګ یہ تا تبشر نه رسیدلې خو كذلك الله يخلق الله پیدا کوي هغه چغواړي او کلتی پیسلو کی اللہ دیو کار پینما یقول لو کن فیکون ایتا ویشنوشی هنو یکلم الناس فی المهد سور لسم وکالا فی لسم ومن الصالحین اشپار لسم او یعلمو الكتاب اللہ با دتا کتاب خی کتاب بورتا خی کتاب نمرات دے این لغا دا کتابتا خط بورتا خی دا کتابنا خط مراد دے دا خط چی دے دا یو لوی نعمت دے او دا خط حسن خط دا اسباب دا پراغی دا رزق ند حسن خط چی دے دا دا رزق دا پراغی دا اسباب ند اسباب دا رزق تا استماویلی برکت رزق کے شری نسخے اغه کدا اعمال ذکر دین یو دار چې حسن خط چې کوم انسان خط خستګو نو د رزق کې با الله برکت واسي او دا د اسباب د وسط د رزق نه ده نو فکان احسن الناس خطن په زمانه عیسی علی السلام بارک وی چې د خشته د خلقو نو د چیاته د خط نه په خپل زمانه کې خپل زمانہ کی د جهته د خط نه د خستو دا کان احسن الناس خطن په زمانه الله والله الله والله او والتوراتا دا خط دې زمونږه اکثر طالبان چې خط لیکي نو سنگ چې لیکل غواړي هغه شان مهنت نه کوي نو مچانو خپې جوړي مناظره به کوي ناس په یې داسې باس په څوک به برکې دي او څوک به ښکته را کوزي او خط چې لیکي که نه نو چې هغه داس ختم کوي نو ته به وایې مورچه کې څه ته کینې داسې ورته کوک را کوک شي اور ارا چې پرچه ته کی نی به پتا نه او چې خبرو ته شي نو ته وای وکیل صاحب دې به پیسه وکالت کوي لګیا الګه چې بس دکا حد دکا سړی کار او کته کار پر سر اوتی او ټیم دنا فزول خبرو خراب کړ څوک یو تنظیم غټي څوک بل تنظیم غټي او څوک چې کم دی نو هغه یو کتا کیو بل برک یو سوک داغه بل عکس ته ځان جوړ کا ځان دا ځان جوړول اوله خبره او جهان جوړول رسته خبره ته ځان تعمیر وکا تاکه کمې دي ته استا په جبه عبوري عربي ټایپ درځي اردو انګلیش خط تا خسته ده سړی توبي اخلاقی عبارت پر کې سي عبارت ویلې ویو نستا ته تلم نو ماته آل تکه پبلک سرویس کمیشن والا چې دغه امتحانات لري نه یی ماته تاسو فضلات راشي اکثر په مونږ خپل سند وایي چې تا کم سند راوړل دا صحیح وایا مې عبارت چې درې نه کړې خو عبارت صحیح نشي ویل ډېر کم کسانی نو دا به ته ډېر کم کسی چې خپل سند صحیح وایي زور دیر سره خپل سند صحیح وایي او دا صحیح لګوا ترکیبا و اعرابا دا ولا نو دا سند خپل نشي لګولې خو فتوا لګولې شي شو که نه فتوا لګولې شي او د نفرت او د دشمنی ماده په کې خمبیر کې غګله شوی دا کول شي دا مسلمان نه دی او دا مسلمان دی نو دا خبرې چې دي که نه دا درد خبرې دي اخلاص سره محنت وکړه د عقیدې د سنت په خلکو محنت وکړه خو ځان خو جوړ که نه لکه ځان جوړول مخکې دي لکه چې ته خو استبداد در په کې که نه ها دا کتابت زده کول ملا لقاری رحمت الله علیه وی زما رزق وی د کتابت هم ما ټول کال کې یو قرآن شریف کولی که هغه وخت کې پریسونه نه وو نو یو قرآن شریف به ما ټول کال کې ولي که او هغه به مې بیا خرڅ کړو هغې به دونه پیسې ماله وکړي چې ټول کال به ما هغه په خرڅه کې لګول نو زما د یو کال خرڅه ما کتابتو نه زمنګ شیخ صاحبان محمود رحمت الله علیه چو دا دغه او دا د کاتبو نو زمنګ ته خبره کوله چې کله فارغ شوم ته وړومبی فارغ مولا ته یو مسله ای دته مسله دی دا ټول تر روانه دا لته وې مزګه نن تیار زما ستاسو ذهن سازی مقصد دی استعداد جوړول مقصد دی تربیت مقصد دی او د قرآن مهارت کنه خبره د دې دوري سره لګ لومبي فارغ ته یو مسله دی چې دې که تدریس کوي ناول د ځای مسله چې فهم لوشي نو زه هغه په دو اصول ملاوی کی یا د سړی تعارفی د مخکې نه چا سره جان پہچان دا هغه یا د مشرانو یې نا هغه سړی ته فاسانه ملوشي یا جان پہچان نه خالق قابلی په ارض کې چې پاتې شي هغه زینا ټول هغه دا غواړي چې دی پاتې شي د موږ مدرسې ته وته فائدې په دې دوه اصولو الک لګي چې دا دوه اصول نی ور سره جان پہچان هم نشته او قابلیت هم داسې نه دی شته کار چلول شي خو داسې نه دی چې کین چوکي لکه څوک یې دغه کي دا داسې سړی دې سره دویمه مسله دا شي چې د دینی مدارس تنخواګانې دی که اوس تدریس نه کوي نو علم شاړېږي که تدریس کوي نو شته دم نه او که د چا لپاره شته دی نو د هغه د دینی مدارسو تنخواګانې کمي نو دی بیا وایي چې اوس په دې تنخوا به زه څه کوم نو سکول ته ډخه کي وې ز سکول ته ولر سم د تنخوا بډې رہی یا ته ته د ملیشه ملیشه کې د خطابت تړخ کی چې هغه به کوم نو دې سيزونو ته دې بیا ووري نو داغه د پاره د اوله پریشانی دی چې زوس مدرس شم نو کم دی او چې تدریس کوم نو بیا د معاش به څه مسله وي دا د ده پاره یو چیلنج دی دې وخت نو که دې چیلنج سره دی بل لین ته واوړېده نو ټول عمر یې ګډوډ شي اکثر بیا ډېره خواري بیا غواړي ده چې لین نه سړی اوسي نو بیا خواري غواړي نو د دې د پاره ښه طریقه دا ده چې طالب علم وخت کې داسې څه کار وشي چې سړی څنګه فارغ شي چې دې د تنخوا غم نه کوي دې د تدریس غم کوي چې تنخوا دې نه خیر دی یا دې کم وي خو چې تدریس وي بس تدریس دې کال دوه دریو کې نو دې به پاتې کېږي د څه نم نه خو چې دې تدریس وکړي نو بیا دې خپل مقام جوړ کړي او د څه نه پاتې کېږي نه الله بدله ورکوي نو سبحان محمود رحمت الله علیه وی چې ما اول فارغ شوم نو ما وی مدارسو کې چې بس مال تدریس را کې پیسې مرا کوي نو ما بزان لخرڅه تل کو نو زه کاتبوم نو ما به کتابت کو نو بس ها کتابت زما خرڅه وا تدریس مې کو نو بس سموده مې کتابت کو بس بیا چې کله تدریس صحیح شو دغه تراوی الله نور الاره کلوک کتابت پاتش اوسم نن دور خود کتابت دستک لدیر ندی بارال خط خو خوشخط کول پا کار دی خو نن پا کمپیوٹر بانده دی فارغ وقت که کتابت دستکول کوشش پا کار دی دا دغا چانسون دا مزدوره املاوی گیو زان لم پا کار رازی نا آغی که دا کتابت دغا پا کار دی لگ دا کول پا کار دی او چه سری اخلاقی او محنتی ناغا بلا لیکل چی دینو مکتبو والا سرطت چی بلا لیکل رازی لک بلا دا دا غال دا کتابونو لیکل او دا دا غا بلا کار رازی ایس سری اسی نکی بس پارغ وقت که کم دینو سری دوست فی لیکلم کئی 50 او 100 روپے صفہ باز صفہ 100 روپے باندې لیکي نو چې ته دوه درې صفحه لیکي کنه دوه درې غنټه وخت چې لاس راوړی بیا در لیکلې کی بس هغه ستړی دی یو یا چټی وی پای کې کار کې بس دې دی بل تر خپل تنها راضي اومو کنه راضي اوم نور انسان سوچ لکو کینو خدا یاد ساته چې سنجیدګی به پکاري چته بیا حدود کیو ساتل شي چې کله ستا تدریس خراب او اقزه کې باقا کار ته دی نه دا ټولر سمولي سپ تربيت روان تربيت غواړي چې تر چا څه قدمه لې چې ستا مشري چې ته وې داو قدمه کوه دا داسو کدا داسو بس ته به فکرې او داغه په دغه روانې نه او هغه چې ستا خیر خوابي یو پویږي په کار باندې بل دینداری نو دغه غټ سړی ته بیا سهاره ورکوي ول حکمته د طبخې کتابت د عیسی علیه السلام خوشخط خطو او ول حکمته د دین امراد د الفقه حکمت بوته خی معنا فقه بوته خی و علم الحلال والحرام او علم د حلال او د حرام دا ورته خی او ابن عباس ابن نقل دی چې اتقان العلوم العقليه عقلي علوم باورتا مضبوطي اتقان العلوم العقليه هغه عقلي علوم باورتا مضبوطي نو معنا زکا الفقه یو تتوا فقه و علم الحلال والحرام بل ده حلال او ده حرام علم باورتا خي علم د حلال او حرام بورتخی د ابن عباس معنا کړل قال ابن عباس او بل دا چې وقيل اتقان العلوم العقليه علوم عقليه وتعالى خودل عيسى عليه السلام تا هغه علوم عقليه الله خودل والتورات او تورات ورته خودل والانجيل او انجيل ورته خودل تورات خودل او انجيل خودل دا ورته خودل رسولا ونجاله رسولا او غرذوبا مونګدلا پیغمبر الى بني اسرائيل بني اسرائيل تا ورسولا ويرسله رسولا نو دا والحکمت حکمت بوده خی دا آتم او ويرسله رسول ورسولا مانا ويرسله رسولا الى بني اسرائيل اندی قدیتکم چزر آغلن تاستا بی آیتن پیو مجز سرا دا طرف آدر افستا سنا انی اخلقو زجوڑم لکم تاستا من التین دا خطنا کهیات تیر پشاند شکل دا مارغ فانفقو فیهی زبا پوکی وام پایکے فیکونو تویرن شیو مارغ پیدن دا اللہ دا یوشتم سچکوم دا اللہ پیدن کوم دا اللہ پیدن کسا کئی اغیلان شکی دے وابرو الاکما حضرو جوڑو ما اغا تی دا مور نلون پیدا شی والا برساو برگی مرض والا دا بیماری چی دی دا عصیر العلاج دی نو کمی بیماری چی عصیر العلاج بی کمی بیماری چی عصیر العلاج دی نو آغا بیماری آغا دا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ کی اللہ ورکڑے بلکی بعض آغا سے آغا ناممکن العلاج دی غیر ممکن العلاج دی لکا مرک نو دا دا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ و دا معجزی عیسیٰ علیہ السلام طور کشو دا یو وجه دا و چې عیسی علیه السلام آغا داسې وخت کې راغلی و چې د حکمت زورو او نوموړي طبیبان د هغه په دور کې موجود و نو الله عیسی علیه السلام له داسې معجزې ورکړې چې حکیمان د هغې د علاجه هغه لاچار و او اغی سره دا اغی علاج نو دا پارا دا دی چه دا اقرارو کی دوی چه دا دا خبری چی دی نو دا دا انسانانو ندی و نبیوکم بما کنتم بما تا کلون او خبر درکم تاستا پا اغبانی تاسی خوری و ما تدخیرون او اغا تاسی زخیر کوئی د دین امراض هغه مائده ده ونبئکم بما تاکلون من المائده وما تدخرون منها فی بیوتکم نو دغه ده د مائده غسته وا هغه مائده چې کله رااله دین مخ کې عیسی علیه السلام وی درستخان به ایجاد شي زونه پر راضی او دغه دا تاسو به نه دا د خورې دا به ذخیره کوي یا بعضې مفسرینې په عموم پرې دي چې معجزه دا ده زما چې زه تاسو ته ستاسو د خوراک او هغه چې تاسو ذخیره کوي د هغې اطلاع راته در کوم ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما بین یدی او زه تصدیق کوم دا کتابونو چې ما نه مخکې دي یعنی تورات ولوحل لکم بعض الذی حرم علیکم او چه حلال کم تاستا بعد ایغا چه حرام کشیو پتاسو بانده ده ظلم ده وده وجیتکم بی آیت من ربکم راغلیم تاستا پا واضح موجزی سر درب ویره گید اللہ نازمات تابدار شه واتویعونی فيما امركم به من توحيد الله وطاعته جلالين واطيعوني زما تابدار شي فيما امركم به پای کې چې امر کوم تاسو ته پاره د توحید د الله نه او د طاعت د الله نه دا ورسولن دا باذنه باذن الله باذن الله او ما تدخلون فی بیوتکم دا ټول چې دین ځان ځان لنقطی د عبدیت عیسی علی السلام ولو حل لكم او وجیتکم بآیت من ربکم ان الله ربی وربکم دا وشته منو دا الله زما استاد رب دی باب دو د عبادت کوي اتشتم ادا صراط مستقیم دا یو الله عبادت لار د برابر فلما احس عیسی منهم الكفر کلا چې محسوس کوي عیسی علیہ السلام د دین کفر قال من انصاری الی الله ورسوک تے امدادی زما دا اللہ طرف تا قال الحواریون نو اوی الخاصانو دا عیسیٰ علیہ السلام نانو انسوار اللہ من یو امدادیان دا دین دا اللہ حواریون آغای ایتا اوی حواری چاہتا ہوئی حواری الحواریون الاسفیاء خالص مرگری او علماء وی چې کانو قصارن دا د کسب نه دوبیانو او دا غل دا الاسفیاء چې دوسته کې خالصو او قطاده وی چې هم الذین یصلح لهم الخلافت حواری هغه ته وی چې د خلافت لایق نانو انصار الله نانو انصار دینه آمنا بالله امام رضي الله عنه وشهد بأننا مسلمون غواشا تمن مسلمانان يو ربنا پروردگار آمنا ایمان رضي ما انزلتا پایچ تارا لگل دي وطبعنا الرسول تابداری کو منگ دا پیغمبر فاکتبنا اولی که منگ ما شاہدین سرد گواهانونا ما شاہدین لکا بالوحدانیت ولرسولک بالصدق جلالین وی وَلِرَسُولِكَ بِالصِّدْقِ وَمَكَرُوا دِي چَلْ جُلْكُو وَمَكَرَ اللَّهَ اللَّهَ بَدْدَا چَلْ وَرْكَرَ یو سڑی ورنن استو عیسیٰ علیہ السلام کو آغا چی رووتو تاغبان دی اللہ شکل دی عیسیٰ علیہ السلام وات چی رووت شکل پی دی عیسیٰو دا غر دا دی را گیر کن تو یه لکه ستاسو مر کریمه اوس پا ده نقلاسه گی ستاسو مر کریمه نو چه اغیه مر که عیسی علیه السلام خواه اللہ برخی جوله دلنا پتاو لگه ده عیسی علیه السلام خونو دویوی که داز این مر گری نی عیسی علیه السلام سشو او که ده عیسی علیه السلامی نیز این مر گری سشو نو ده اشتباه که پیوتن ومکرو چل جوړ کړی ومکر الله الله بدل چل ور کړی تا والله خیر الماکرین الله بهتر بدل چل ور کون کړي بیزدی سپور نه درا ډیر ودل کنا ها ګر ها اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك دا هغه سلسله ده نکات روانه ده د عبدیت عيسى عليه السلام کلا چویل الله عيسى یاد کا او چویل الله عيسى د متوفيك ورافيوكا وذرم تعالرا او چتوم تعالرا الی خپل طرف تا ومتطهرك من الذين كفروا او پاکم تعالرا د کافرانو نا وجاعل الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا غرزوم ذا کسان استا تابدار دي د پاس ځای کسانو چې کافران دي تر قیامت ثم ليمرجوكم بعمات استا واپسي فاحكم بينكم نزبت فسلوكم فمن استا سكي فيما كانوا فيه يختلفون فاركيت تاسو په کې اختلاف کوي دلته اول خدا خبره ذهن کې کیدا چې عیسی علیہ السلام بارکه د مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیہ السلام جم دې دې الله اسمان تبوتل دې اخر وخت کې برازي او دجال به وجني او زمکا باندې به حکومت کوي بیا بچ دې نو وفات کیږي دا عقیده ده او په سلور مذهب او د جمهور امت په دې اتفاق دلته دا انی متوفیق تکے چیز تاود نمو اوچتون دے نو دا دی دا دا غیقیدی سر تعلق را دی چی اللہ خو عیسیٰ علیہ السلام جمدی بوتا لری او دلتا خوئی چی متوفیقا دا دی علماء جوابونا مختلف کوي یو جواب انی متوفیقا زتا درو سره اوچتوم ورافیو که لیا و زانت دی بوزم نو متوفی اخذو شیع وافیان یعنی اخذو الجسد مع الروح ستا روح چکم دینو بدن سره درو با علما دا یو خبرشو بیم ادارا چه دیکی اسم فاعل دا حال او دا استقبال پا مانا رازی دوارو بانده دا متوفی کا تعلق دا دی دا استقبال سره دی او دا رافعو کا تعلق دا حال سره دی مانا دا دا انی متوفی کا زبا آینده کی تاوجنم ورافعو کل آن اوست پورتا کوم میزان پا کار را گی کرانه میزان کې تا ته ویل وی چې دا وی سیغو دغه کم دی نو دا یو شان دی نو وی چې زه تا پورتا کوم بده آینده کې دا وزنم بده آینده کې او پورتا کوم دی اوس او یو بل خبره تریما پیچ تقدیم تاخیر دی دا سری چه انی متوفی کا دا رست دی ورا پی وکا محکی دی دا وو دا مطلق جمع دا پارا دی مانا دا چه زتا ودم زتا پورتا کوم کم محکی دی کم رستو را پی وکا محکی دی و متوفی کا رستو دی معنا کی خو ذکر کی متوفی کا مخی قرد دے یو نکتہ کی دیش آغا دارا چی مرگ یاد لرا مرگ نا پا برخطو نبچ کی مرگ نا پا برخطو نبچ کی گے مرگ برازی خو زتا خیجو دادری توجیحات دا علماء کری بیا وجائل الذین تباو کا گرزوم آکسان جستار بردی من النسوارا او من امت محمد ستا تابدار دا گرزوم دا پاس دا کافرانو پا وجتو پا سیاست تر قیمت او بیا وماتی استاسوا پسی پا آخکم بینکم پی فلوکم استاسو منس کے فیما کنتم فی تختلفون تا خبرو کی تاسپے کے اختلاف کو فاما اللذین کفرو تخویف ارتیا کسان دی چھے کفر کر دی عذاب بورکم عذاب سخت پا دنیا و خیرت کی دمی دی دفاعی اندادی ارتیا کسان دی چھے روڑ دی ایمان او عمل کئی نیک ویوفیم اجورم پورا بورک اللہ دی تمزدوری اللہ نمینن کئی دظالم سرم ذالک نتلوه دالول مونگ پتا آریکا پتا من آیات دایتن و ذکر الحکیم و دفن ڈکنا انما سر عیسیٰ عند اللہ مثال عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز کما سر آدم فشان دا آدم دی دا بلا نکتا دا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام خلقہو من ترابن اللہ پیدا کرو اگر رد خورنا ثم قال بیوی لہو غتکن فیکون شنو شو علاقم من ربکا دا حق دے طرف طرف ستانا مکیگتا من الممترین دا شکون کنا من الممترین پی نزول العذاب علیہم دا شکون کنا پدے کے چپدی با عذاب نازل شی فمن حاج جکا نسوب چتا سرا جگڑا کئی دوس مباحلا دا شپدوم خبرا مباحلا مباحلا دا مخ کې ما تاسو ته ابتدا کې ویل چې ما باحاله اصل کې یو عمل دی چې د جګړې د قطع د پاره کې دوه کس په یو خبره سره روان دي، یو وای دا ټیک دا بل وای دا ټیک دا، یو وای دا ټیک دا بل وای دا ټیک دا، نو چې کوم یو کس دلیل پیش کې بل نه مانی نو دی جگڑ ختمی وی دا سی بوکو چی خیره بوکو چی کم یو کس پا غلطی نو اللہ اتبا کی نو دی پا دی طریقه بانده خپل منس کې دا مباحله او کی یو پریقین سره یو بل نجداش دی که ضروری نه په فریق باطل دی عذاب راشي، دا تکي ضروري نه او دام ضروري نه چې کنه په کوم عذاب راغی هغه به باطل وي. دا مباهله صرف او صرف د دې لپاره ده چې جګړه ختم شي. ها د نبی کریم سلام زمانه کې چې کوم مباهله وا هغه کې د کافرانو ملک دل او صاحب وحي و قطعي وا رستو د مباله حیثیت صرف هغه دا دی چې جګړه ختم شي. دا یهود یو نسواره وفد راغلی، مخکې ما ویلو چې تقریبا شپېته کسان خوشه څوارلس پکې پوه خلک مشران الایمان، هغې رسول الله سلام سره بحث په مسلو کې کو. آخر کې خبره دی تراله چې بس کم سړی هغه په غلطه ای نو راځي میدان ته به وځو، دعا به غواړو چې کم په غلطه ای بس هغه الله تباه کړي او ټولو خلکو ته پته ولګي چې په غلطه څوک او دود کا دود او پانی کا پانی هو جائے گا. پوسو ناغی تی کل زان لشو نی خو پتا وارتا چی دا خو پیغمبر دی، ناغی وی اسی با دا خو نشو کولی ویخانو بس بیا ٹکسو منی ٹکس برولی ٹکس جزیه او منی لجزیه بی جمع کولا ایمان رونو دا مباحلا دا حضرت وقت که نسوارا و سرا تیلن شوی وا وجود ترانه ده حضرت وی کر رو تیونو تبا کیه دل و من آج جکا سوکچه تاثر جگڑا کئی پیهی پدی دین که من بعد ما جا کمینا ندم پس ده تا تراغلی پویا ویا راشه بلو منگ پس دامن او تاس مراوله و نساکم پل خدی راوله و نسانا و نساکم منگ وراولو تاس مراوله وان پسنا وان پسکم موق پل راج تازخ پل راشه سمان ابتحل بیا باو کردو نتظر را کرتبیوی اجزی باو کو بسو بکردو لانتا اللہ پا کافرو علال کاذبین پا در اوجنو انا آدال والقصد الاق داد بیان حق وما من الہ الا اللہ پورا داد ری سیوی اریو پا توحید شورو کیدا او دا اخر کې چې کما ایسا ختمیږي نام په توحید ختمیږي وما من اله او نشتا سوک اله الا الله سوا د الله نه وان الله یقنا الله تبی له هو الفضل العظیم دی خاون دا ان هذا له هو القصص الحق وما من اله الا الله نشتا لایق دی عبادت سوا د الله نه وان الله له هو العزیز الحکیم یقینا الله غالب دی حکمت والا ری فین تولو کچر دی وولی دل فإن الله عليم بالمفسدين الله پودې په مفسدان باندې قل يا أهل الكتاب دې ځان رسو دغه خبره ذکر کیږي او هغه د صداقت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا به یو سر یو پورې روانې دا ایسا پدې کې بیان ده دا هغه قباحتونو د اهل کتاب هغه کې یو قباحت دا او چې دی شرک کو نو دلته کې د شرک نه بندي پابندي په لګای قل یا اهل کتاب او ایت اهل کتاب انکت وی د اهل کتاب نسو کوم را دی د اهل کتاب نمراد دی یهود المدینه ته او انهم نسوارا نجران فیستار جان انکتما ور دی کړي دا بیان د اهل کتاب نسو کوم را دی یهود المدینه ته او انهم نسوارا نجران انو کت کری دا بیان پیشتا لجان تعالو راشی راشی آجو آجو دوڑ کے آنا کس چیز دوا سی تی الہ کلمتن یو کلمتا سوا ام بیننا و بینکم برابر دا زمانگو ستاسو منس کے دا سکی برابر دا فی الفرضیت اے دا پا پرضیت کی برابر دا پا منگم پرز دا پا تاسم پرز دا پا زڑم پرز دا پا نوم پرز دا پا سڑم پرز دا پا خزم پرز دا پا اولینم پرز دا پا آخرینم پرز دا پا نبیینم پرز دا پا عالمینم پرز دا دا تسویه چی رکنا دا پا دیل حاس سرد سوائم بیننا و بینکم دا برابر دا پا پرزیت کی زمونگا استاسو پا مینس کے او بل سوائم بیننا و بینکم دا اتفاقی دا زمونگا استاسو پا مینس کے لا یقبل فیہ التوراۃ والانجیل والقرآن یہ لکا طالب جان وراشد آسی و مسلو در توکم چی اتفاق کردی پاگی کی تورات و انجیل و قرآن اختلاف نکی پاگی کی مگر صرف مشرکان مسلو دا دخا روح المانی اگر دیواری دا کرا لا یختلف فیها تورات والانجیل والقرآن اما سلسل بے وقد فسرها بقوله تعالی قرطبی وی مسلح واضح کلی را پدی قول دا اللہ تعالی کی چه اللہ نابدا الا اللہ اللہ نابدا الا اللہ چه عبادت پنکو سوا دا اللہ ندبلچا عبادت ستوئی رکو توئی نبر ٹوٹی گو پنیت تے عبادت سے وعدہ اللہ نہ بنچا او اللہ نابد الا اللہ سجدہ بن لگو سے وعدہ اللہ نہ بنچا اللہ نابد الا اللہ چرگا چرگوڑے چھلے گڑا گڑوڑے غوے امیخا اوشو دسا کو روڑے دسا کو کاساو دا جوار روڑے او دا پینزو پاو تیل دا بنا منو دا اللہ نا سیوا دا حچا پنم بانده آواز بنا کوچی رو رسی امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دل غمگی نمارا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی دا آواز بنا لگو خواه دا خو شرک دی اللہ نابود الا اللہ ولا نسرک بهی شیعہ او شریک پا نگردو دا اللہ سر اچھا لرا اے دا شیعن ہوئے خان دا نبا دا نسوارو دا بے گردو او نبا شہید ابیوی نگردو یو شووا ناغین چرتا خڑی گنتیو براو تیو ادا تیوی نراو تی دا نو دا شهید او نرا نو بیا بطل لغینا بتاوی دل را تاوی دل اور دا نو شیعن اللہ وی ولا نسرک بی شیعن نبا شرکو دا اللہ سرکک نبا چکم دینو دا نسوارو ڈبی ند قبر کانے او نس دینو انا نغر یو زکی میں خلق کولی دلو نو پا دیوال پوری زان شلو لکا دا خارختی ساروی چی زان مکی نزوات الک ساتو در دم میدا او سکی ویدا پا دی دیوال پوری زان دا برکت تا پارا مجی سچال کری لین و تسم لگی دلو ماوین نال اللہ و انہی لیه راجعون دا لین خو صرف پا یو زکی بلگی تیغی تا منتظم ویلش تیغی سر رسول اللہ سلم سینه لگولی و او داغه په سینه داغه په سنت کې باغه سره سینه لګي دا سینه خو سیوا دا هغه نه بل دیوال سره لګول دا خو کونار جرم دی او دلته دیوال پورې ځان ته کم دینو چمټاو کړي دا ولی قران نه به خبره دی نو ولا نشرک به شیئا ابن کثیر وی وهذه دعوت جميع الرسل وهذه دعوت جميع الرسل او دا دا ودا د ټولو پیغمبرانو دا دا ودا د ټولو پیغمبرانو چې الله نابود الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نبني سپاز زمون بعض لر خدایان من دون الله سوا د الله نا سمانا خازن وی اے ولا نطيعو اخبارنا نبا منو منگا دا خپلو اخبارو فی ما اعدسو من التحریم والتحلیل من غیر رجوع الى ما شرع اللہ مدارک مدارک وی دا دی لا یتخذ مانا دادا چه لا نطیع اخبارنا فی ما اعدسو من التحریم والتحلیل من غیر رجوع الى ما شرع اللہ او خازن وی وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُتْوِعُونَهُمْ فِي مَا يَأْمُرُونَهُمْ بِهِ مِنَ الشِّرْكِ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ لیبا دیکھ پلو پیرانو تا سجدے بے کولے نو اللہ پیرا دوکو فین تولو کچر دی وردن نوائیم کواسے چمونگا رکدو حکم دا اللہ تا نو یو خو شرک بل دیو کار بل کو دیم قباحت انتصاب ابراهيم الى الدين الباطل دې نسبت ابراهيم عليه السلام کو دین باطل تا يا ال الكتاب ال كتاب اي كتاب والو لمتو هاجون في ابراهيم ولجګل کوي تاسو بار د ابراهيم عليه السلام کې وما انزلت التورات والانجيل او نو نازل شي تورات او انجيل الا من بعد مگر پس پس دا ابراهیم علیہ السلام نا علکا یهودیت خو راغل دی دا موسیٰ علیہ السلام سر نصرانیت راغل دی دا عیسیٰ علیہ السلام سر او ابراهیم علیہ السلام دا ټولو نمک کی تیر شوی دی ناسنگا یهودی و نصرانی شو آسنگا نصرانی شو نو ها انتم ها اولائه ها خبردار انتم تاسو ها اولای دا کسانیه حاجت تم جگڑی کوئی فی ما لکم بی علمن فا اغی خبرو کی چستاسو پیپ کوئی فلی متو حاجونن ولی تاس جگڑی کوئی فی ما لیسو لکم بی علمن چستاسو اغی باندی پوئی نئی اللہ پوئی گیو تاسو نپی گئی ما کان ابراہیمون ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی ولا نصرانین نصرانیو ولكن كان حنيفا مسلما لكن ما يلو دبات الناقطه او غالي خودن کو د الله حکم تا وما كان من المشركين او نو د مشرکان ان اول الناس يقين النزي خلقنا اقرب الناس واخصهم بابراهيم رولماني وي للذين كفان يتبعوه جديتا بذاري كلي وهذا النبي او دا پیغمبر والذين امنوا معه او آکسان چی مانی روڑ دی دا دی پیغمبر تنیز دی مومنان او دا نبی ابراهیم علیہ السلام تنیز دی او دا نور خلق چی تاوی کئی دا داوی بلا دلیل دی والله ولي المؤمنين الله دې معاون د مؤمنانو. اوس یو دریم خصلت د اذلال العوام دی عوام گمراه کوي. ود طائفه خو کنيو ډلا من الكتاب ذلك كتاب لو يضلونكم چې گمراه کی تاسو دا لو دا مصدریه دی وما يضلون دين گمراهك الا انفسهم مگر خپل ځانونه ما شرون دین پیږي. مکه بل قباحت ته سلورم کفر بلا آیات یا الکتاب الکتاب لمتکفرون تاسو کفر والے کوي آیاتون د الله باندې او یا تاسو کوان سره دینا پتہ ته کفر کوي. نو دې مکه کې پینځما تلبیس الحق تدیو صفات داره چې دې حق ګډ وټکې تر باطلا. یا الکتاب الکتاب لمتلبسون الحق ولګر وټکې حق بل باطل د باطل سره وتکتم الحق ولتاسو پټو حق وانتم تعلمون او حال دار تاسو پويګ او سره د پوي حق پټو. نو دا پینځه قباحتون دي په دې رکو کې ذکر شو. یو شرک کوي، دویم انتصاب د ابراهیم علیه السلام کوي دین باطل تا، دریم اذلال العوام کوي، سلورم کفر بالآیات کوي، او پنځم تلبیس الحق بالباطل کوي. وایو که بس کو زه بس بکو زه تفریح وکړم بنه نیمه ګنټه.